begin van maandag 31 oktober zit Van der Linde met het NOS-journaal. De verkiezingen in Brazilië zijn gewonnen door Lula da Silva. De beslissende ronde tussen de oud-president en de huidige president Bolsonaro was tot het einde een nek-aan-nek-race. Iets meer dan 50% van de stemmen gaat naar de linkse sociaaldemocraat Lula da Silva. De huidige, uiterst rechtse president Bolsonaro heeft nog niet op de uitslag gereageerd. Ongeveer 150 miljoen Brazilianen mochten vandaag stemmen. Tijdens de stembusgang waren er meldingen over politieagenten die bussen met kiezers tegenhielden om die te controleren. Maar volgens de Braziliaanse autoriteit, die toezicht houdt op de verkiezingen, heeft iedereen die dat wilde zijn stem kunnen uitbrengen. Op een pluimveebedrijf in Friesland is vogelgriep vastgesteld. Bij het bedrijf worden 30.000 dieren afgemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt de komende tijd extra controles bij een ander bedrijf van dezelfde eigenaar. Dat ligt op minder dan een kilometer afstand van het geruimde bedrijf. De vogelgriep grijpt al meer dan een jaar om zich heen in Nederland. Miljoenen dieren zijn al afgemaakt. In Praag hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen populisme en extremisme en voor steun aan Oekraïne. De grote demonstratie was een reactie op een protest van afgelopen vrijdag. Ook toen waren er tienduizenden mensen op de been, maar dan om actie te voeren tegen de NAVO en de EU. Max Verstappen heeft in Mexico zijn 14e Grand Prix-overwinning van het seizoen behaald. De Red Bull-coureur begon op pole position en Lewis Hamilton werd op ruime achterstand tweede. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden en het kan mistig zijn. Morgen wolken en zon, een enkele bui en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Wat een verspilling van geld, dit soort spotjes. Goedenacht, luisteraars. U luistert dus inderdaad naar NPO Radio 1. Het is maandag 31 oktober 2022. Het is 12:02. Welkom bij aflevering 351 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. Een programma van de Personality Prim Radakishun namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Vannacht is na een paar weken eindelijk weer terug als technicus Paul Brouwer. Damiano van Glanewegel is regieassistent en doet verder alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Luisteraars, zoals u weet, zoals Mieke van der Wij zo net zei voor de ster. Zoals u weet is 26 december de laatste aflevering van Zwarte Priet Praat. En dat helpt erg, want er zijn mensen die ik al jarenlang als gast wil hebben, maar steeds zeiden later. Maar ja, nu kunnen ze dat niet meer zeggen en daarom ga ik vannacht meteen naar mijn gast. Ik leerde haar kennen bij Migrantentelevisie Amsterdam in 1985. Ze zat volgens mij toen nog op de Filmacademie. Ik mocht haar meteen. Door de jaren heen zagen wij elkaar vaker, maar we werkten niet samen. Je kon haar een kennis noemen. In 2003 ging ik voor de NPS, de voorloper van de NTR, werken als presentator van het televisieprogramma Primtime. En daar werd ze mijn collega. En als je samen televisie op straat maakt, zit je uren samen in de auto en sta je urenlang op straat. Zo werden we vrienden. In 2006 was zij cameravrouw toen wij Primtime Turkije maakten. Ze is onbevreesd, ze accepteert geen barrières, ze is moedig. Ze is een geweldige documentairemaakster die niet schroomt om over haar vader en zichzelf prachtige documentaires te maken. Ze heeft gefilmd in Noord-Korea, in tbs-klinieken, in gevangenissen, bij straatprostitutie. Haar tv-documentaire De Blauwe Familie zorgde het afgelopen jaar voor veel beroering en onrust bij de politie en politiek. Ik wilde dolgraag dat u, mijn luisteraars, haar leert kennen. En dat kan eindelijk vannacht. Welkom, mijn dierbare vriendin, Mera Loslo. Wat een aankondiging. Maar het klopt toch allemaal? Ja, dat is best veel, hè, eigenlijk. Ja, want laten we beginnen. Je hebt gefilmd in Noord-Korea. Ja. En dat was of Nova of Nieuwsuur, ik weet niet hoe het toen heette. Het was Nova. Ja. En het was met Mirjam Bartelsman. Ja. Haar man was de directeur van de Anne Frank Stichting. Ja. En het dagboek van Anne Frank was vertaald in het Koreaans. Ja. En toen heeft Mirjam met een brief van de Anne Frank Stichting brief gestuurd van, we zijn niet namens de televisie, maar voor de Anne Frank Stichting naar Noord-Korea gegaan. We kwamen jij was dus daar camera en geluidsrol. Je deed ik camera. Deed, ja, en Mirjam was dan de verslaggever. Ja, en dit is ergens in 2005, 2006 of zoiets? Tijdje geleden. Ja, ja heel lang. Maar, ja. Ik draaide nog met die grote Ikigami-camera. Ja. En toen hadden wij... We kwamen daar aan. In het vliegtuig, als je het vliegtuig ingaat... van Beijing naar Pyongyang... Er zitten alleen maar mannen in dezelfde kostuum... met de foto van hun president. Die was toen... Kim Il-jung. Kim Il-jung. Ja. En we gingen... Er waren vier mannen om ons heen. Eentje was de chauffeur, eentje was de baas van de tolken... eentje was Engels tolk en eentje was een Duits tolk. Ja. En wij met z'n tweetjes. Ja, twee vrouwen. En toen hebben ze voor ons een klas met kinderen geselecteerd... En die kinderen die gingen zitten. En ik heb ze eigenlijk zo'n microfoon als deze... Tussen hun in neergelegd. Ja, het was zo'n vierkante microfoon. Ja, zo'n hoge microfoon. Ja, zo'n scheerapparaat. Ja. Dus de kinderen gingen eigenlijk een stukje voorlezen... uit het dagboek van Anne Frank. En dat was helemaal georganiseerd, geregisseerd... door de directeur van die school. Ja. En toen, dat was klaar. En toen dacht ik, ik laat de camera lopen. Ja. Want dan heb ik de vertaling, hebben we gewoon op tape staan. Ja. We draaiden nog op tape. Ja. En op een gegeven moment zie ik de directeur van die school... recht in mijn microfoon, in de oor van de kinderen fluisteren... en zeggen, je moet zeggen dat Bush een Hitler is, een nazi is. Je moet dit zeggen, je moet dat zeggen. En ik dacht... Maar je wist niet wat het betekent. Nee, maar je hoort hem wel iets zeggen. Ja, maar je ziet dat. Je ziet gewoon dat die directeur iets fluistert in de oren van de kinderen. Ja. Recht in mijn microfoon. Ja. En ik dacht, oh my god. Die camera loopt. Ja. Ik ging helemaal... Ik werd helemaal benauwd. Helemaal over die camera heen zitten. En Mirjam was aan het schrijven. En die tolken waren bezig. Maar ondertussen was ik gewoon alles aan het draaien. Aan het filmen, ja. Nou, toen werden we teruggereden en toen zaten we in de auto. En toen zei ik tegen Mirjam, volgens mij heb ik iets heel iets gefilmd... wat ik echt niet mag filmen. Ja. Maar echt zo. Ja. En toen vertelde ik aan haar, toen zei ze, oh... En toen waren we zo bang. En toen hebben we die tape in onze sokken verstopt. Helemaal tussen onze kleren. We dachten van, oh, maar er gebeurt wat. Nou, toen waren we terug in Nederland. Hoe lang ben je dus in Pyongyang geweest? 1 week. Okay. We zijn overal geweest. En deze opname is op dag 1 of 2 gemaakt? Gewoon op dag 1. Dus Ik heb nog 6 dagen met die tape. Ja, en we waren het echt benauwd. We dachten echt van als ze erachter komen... Zijn we de lul. Zijn we gewoon de lul. Ja. En ik heb wel eens gewoon dat we langs reden ergens... en dacht ik, oh, what a beautiful shot. En ik pakte die camera en zei ze, no. Camera gewoon weg. Ja. En... maar we kwamen dus terug en het werd vertaald... voordat je terugkomt, dus hoe is het om in Pyongyang te zijn? In zo'n dictatuur waar mensen helemaal gebrainwashed worden? Nou ja, het was heel spannend. Het was ook vooral dat wij continu die vier mannen om ons heen hadden. En we zijn dus ook naar die grens geweest. Ze hebben ons echt alles laten zien wat ze willen laten zien. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld op de snelle weg... Wij waren de enige auto op die snelle weg. De rest, er was helemaal verder niks. Ja. Mensen waren maïskorrels aan het drogen op de weg. Daar wilde ik graag een shot van maken. Dat mocht niet. Wij moesten gewoon filmen wat zij bedacht hebben. Ja. En verder waren ze... Ze sliepen ook met ons in hetzelfde hotel ook. En het eten was naast het eten? Ons, ja, ze hebben ons natuurlijk ontzettend gefeteerd en overal meegenomen... We moesten ook heel veel betalen. Dus we moesten die vier mensen betalen. Ook aan het eten en het verblijf. Ook het slapen van deze mensen. Dat moesten wij allemaal betalen. Dus het is zo'n neusje. Want luisteraars, even, ik moet wat uitleggen. Neral en ik zijn vrienden, dus ik ken dit verhaal. Maar als ze in de auto zit naast me, vertelt ze het iets... moet ik zeggen, ongecensureerder. En nu vertelt... Oké, maar toen kwamen jullie terug in Nederland. Ik had gedacht dat je wat van die anekdotes zou vertellen, maar goed. Dus je kwam terug in Nederland. En toen kwamen we terug en toen was het vertaald. En toen bleek eigenlijk wat er allemaal gezegd was. En wij dachten, dit is goud. En toen hebben we... materiaal is verkocht aan 60 Minutes in Amerika. Ja. Die hebben 130 miljoen Amerikanen ernaar gekeken. En, maar jij kreeg je cent ervan. Het is, naar de NTR gegaan. Naar de NTR gegaan, die nieuws u maakte. Maar wat ik dus het leuke vond, het kwam en het was een hele sensatie. En ik heb met jou gewerkt. En jouw kracht is, want jij zegt, ja, ik laat die camera lopen. Jij laat die camera vaker lopen. Ik weet van jou, Miral, het een of ander instinct van je, want je laat die camera altijd lopen. Ja, dat is, dan vang je gewoon het beste wat er is. Ja. En, omdat je weet dat mensen na de opdenken, de opname is klaar, dan laten ze hun guard down. En dan film je ook gewoon vaak de mooiste dingen. Ja, klopt. Want dat verhaal van die camera laten lopen heb je me ook verteld toen je die documentaire bij die TBS-kliniek, die longstay maakte. En toen liet je een camera ook gewoon lopen. En toen kwam daar ook weer een prachtige scène uit. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk. Dus dat je gewoon, je moet wel, je moet niet alleen maar de camera aan, maar niet uitzetten, maar ook gewoon aanlaten. Ja. Ja, dat doe ik. Ik doe dat, ja. Ja, ja. Oh, Damiendo. Trouwens, ik heb een scherm hier niet van de bellers. Hè. Je hebt dat belscherm niet hier voor me gezet. Moet je nog komen doen. Ja, ik moest even wat aan Damiendo zeggen. Was vergeten iets. Oké, maar Miral, kijk. We kennen, maar ik wilde dolgraag. Kijk, ik moet even wat uitleggen. Want het was heel spannend in Noord-Korea. Omdat we dachten, elk moment konden wij gewoon opgepakt worden. Ja. En dus we zaten met het materiaal. Wij wisten gewoon, er is iets gebeurd. Ik heb toch iets in het geheim gedraaid. Ja. Dus. En dat was ook zo. Nee, je moet gewoon niet op Damiendo letten. Je moet gewoon doorpraten. Nee, maar wat ik wil zeggen, Miral, kijk. Ik ken je. Laten we eerst wat dingen eruit halen, want dan kunnen we rustig. Even voor alle duidelijkheid. Gunay Uslu, de huidige staatssecretaris, dat is jouw jonge zusje. Ik heb haar voor het eerst ontmoet toen ze bij jou woonde. En toen was ze 14 of 15. In de Jordaan woonde je ergens twee hoog. Ja. Je andere broertje, Attilay, moet ik het zeggen? Attilay. Attilay Uslu. Dat is de oprichter en dinges van Corendon. En jij bent hun oudere zus. Oké, dus dan hebben we dat al klaar. Want dan zeg je, zijn er nog andere Oesloes in Nederland? Ik heb nog een andere broertje, een taxichauffeurbroertje. Ja, dus dat is Tunjai, die ken ik ook. Maar wat ik wil zeggen is dus, de naam Oesloer, zeg je andere Oesloes behalve jullie in Nederland? Of zijn er nog meer Oesloes? Nou, er zijn wel wat Oesloes. Ja? Jazeker. Ik heb nog neven en nichten. Oh, en die zijn helemaal blij en trots. Oké, ik heb zo achter. Wij zijn één Oesloe uit één moeder en vader. Ja, nee, maar het gaat bij mij erom. Jij bent niet van de publiciteit. Dus je maakt wel heel veel, maar jij geeft nooit interviews of als documentaire maakt of zo. Jij komt niet van. Toen de Blauwe Familie werd vertoond, wat jouw idee was, waar je heel lang aan gewerkt hebt. Want wij lunchten in coronajaar 2020, lunchten we samen. En toen vertelde je al dat je bezig was ermee. En toen was je heel lang bezig ermee. Je zoekt dat papiertje. Het is hier ergens, Damiendo. Damiendo, dat papiertje met de dingen is hier. Dat papiertje met de codes is hier. Oké, ja. Nee, maar goed, hij moest iets doen. Toen vertelde je me. Dus dat de Blauwe Familie ben je al twee of drie jaar mee bezig. Zeker. Ja. Nou, de meeste films, hoor. Ja. 2, 3 jaar. Ja. Maar je hebt geen enkel interview gegeven. Jij bent nergens in beeld verschenen als maakster. Nee. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee, ik wil het ook echt helemaal niet. Ik heb ook nooit bij jou gewild. Nee, daarom probeer ik het zeggen. Ik zit hier alleen maar omdat je gaat stoppen. Ja, ja, maar omdat ik het dus grappig vind. Want als wij in het dagelijks leven samen zijn, je bent een uitbundige, heel expressieve vrouw. Als we, luisteraars, als we Miral en ik ergens in de kroeg zijn, moeten ze zich voorstellen dat Miral mij overschreeuwt. Ik bedoel, ja toch? Klopt. Ja, dus je bent heel nadrukkelijk aanwezig. Maar toch, als het gaat over jou, kijk, ik vind jou een van de vooraanstaande Nederlandse documentaire en programma'smakers. Want dat verhaal net van Noord-Korea, dat heb jij geschoten. Het is verkocht aan 60 Minutes. Het was groot in, hoe noem je dat? Het was groot in Amerika. Dus dat heb jij. Maar nooit, omdat ik je mattie ben, weet ik dit. Maar naar het grote publiek is nooit bekendgemaakt dat het Miral Uslu was die dat heeft gedaan. Toch? Nee. Alleen die documentaire maakte met wie je was? Die vrouw met wie je was? Met Mirjam Bartelsman. Ja, Mirjam Bartelsman's naam is alleen eraan verbonden. Ja. Maar nooit jouw naam. Ja, maar ik was natuurlijk daar ook als cameraman, geluidsman. Nee. En, ja, maar je was de persoon die de camera heeft laten draaien. Ja. Toen het eigenlijk uit moest zijn. Ja. Dus, en zo heb je nog veel. Maar je loopt er nooit mee te koop. Nee, maar waarom zou ik nou ermee te koop moeten lopen eigenlijk? Want ik maak gewoon producties, mooie films. Het zijn gewoon kinderen van mij die ik dan zo op de wereld zet. En die kinderen die gaan weg. En die krijgen gewoon een eigen leven. Net zoals nu de blauwe familie. Ik als kijker mag toch weten... Oh, wacht even, dat is van Dima. Kijk, vanmiddag had je aflevering van... Inside, Offside, hoe dan ik? Ja, EBU Pro. Inside, Offside, of voetbal. Ja, Inside, Offside voor de NTR. Ja. Daarin had je Harvey Esaias. Ja. Met Clarence Seedorf. Met Clarence Seedorf en Harvey. Maar wat ik dus weer leuk vind, is... Niet iedere aflevering heeft dezelfde regisseur. Nee. Dus als ik weet dat het iets is van Meral Oesloe, dan ga ik kijken, want jouw stijl is weer een andere stijl. Ja. Dus ik vind het wel grappig dat je wel mooie dingen maakt, maar dat je nooit in de publiciteit reed. En ik vind het juist... Dus daarom gaan we even je biografie Maar die publiciteit is helemaal niet zo prettig. Mijn broer heeft nu ervoor gezorgd dat hij nu afgelopen paar jaar... is hij echt uit de publiciteit gegaan. Wij vinden het ook echt... Nu ook Gunay zo staatssecretaris... hebben wij ook besloten om echt niet in de publiciteit te gaan. Het is helemaal niet zo fijn om een BN'er leven te leiden. Nee. Ik vind het juist heel erg fijn dat niemand mij kent. Ja, dat is waar. Toch? Dat hoef je me ook al eerder gezegd. Ja, want luisteraars, daar riet ik samen met Meral... zaten we ergens te filmen, maar dat kende iedereen. En zat Meral in de anonimiteit, zat je altijd uit te lachen. Of ze schelde me uit als ze gooide, wilde op de foto. En dan ging jij dood van het lachen. Ja, of jij kreeg die stenen aan je hoofd. Ja, omdat ze mee kennen. Dat is waar. Maar Meral, het is helemaal niet prettig om zo bekend te zijn eigenlijk. Nee. Ik vind het leven als onbekende persoon veel prettiger. Ja, dat is waar. En dan kan je je ook schaamteloos misdragen. Niemand die dat filmt. Wat ik het leuke vind... ik moet wel zeggen... Het beste interview... Ik ken Atelier dus ook al heel lang en zo. Maar het mooiste interview over de benoeming van Gunay tot staatssecretaris was in het Parool. Toen Atelier zei... De afgelopen 2 jaar heb ik zoveel last gehad van de politiek. En nu nemen ze ook nog mijn beste kracht. Want Gunay werkte voor Corendon. Dat vond ik zo een leuke zin van je broer. En het grappige is, omdat ik je broer en je zuster ken... omdat ik met jou veel hing. Ze zijn op televisie net zoals ze in het echt zijn. Klopt. Gunay is een charmante, mooie, welbespraakte vrouw. En Atelier is een beetje verlegen, man. Damien, doe je mijn monitor 10 ook voor me uitdoen? Want die zit vast en dan moet ik kijken even achter de Meral. Die zit daar heel vast daar. Dus oh ja, je moet de monitor 10 uitdoen. Die zit de hele tijd. Ja, die zit vast. Maar, dan, maar goed, we moeten toch even je biografie gaan doornemen. Neem maar voor de luisteraars. Luisteraars, u luistert dus naar het programma Zwarte Priet Praat op NPO Radio 1. Het is nu precies... 18 minuten over 12. De gast is Meral Oesloe, documentairemaakster, televisiemaakster. Waar ben je geboren? In Turkije. In Turkije. Welke stad? Ik ben 100% halal Turks. Ja? Ja, nee, echt. In een dorpje in de buurt van Afyon Emmerdar. Nieuw Deurdorp heet het. Je hebt een documentaire gemaakt over je vader. Mijn land! Nee, ik ben met mijn zus. Jij hebt over jou, maar jouw land gedaan en ik over mijn land. Ja, je hebt mijn land gemaakt, een documentaire met z'n drieën. En toen ben je voor die documentaire naar dat dorp teruggegaan. Ja. Maar je hebt ook een documentaire gemaakt over je vader. Een van je eerste documentaires waar je vader met zijn nieuwe vrouw zit. Ja. Maar dat is in een andere plek. Dat is een andere plek. Oh, dat is niet je geboortedorp. Dat is de kinderen van mijn vader, heet die. Ja. En die andere was mijn land. En dan had ik heb natuurlijk hele spannende verhalen over mijn geboortedorp. En dat we geen elektriciteit hadden. En dat ik als speelgoed een geit had. Of een ezel. En dat ik nooit een pop in mijn hand heb gehad. En ik had mijn zusje meegenomen om mijn land aan haar te laten zien. En toen was mijn zusje daar, die zei van... Gunay. Ja, die zei, nou, dat valt allemaal hier ontzettend mee. Wat kan heb jij... je zusje ook misbruikt voor die documentaire Meeland? Ja. Want de kinderen van mijn vader, daarin zit... Toen jij misbruikt je hele familie. Heb je zus misbruikt? Ja, maar goed. Dus... Nee, ik snap ook niet, ik heb haar meegenomen. Ja, je neemt het. Luisteraar, u moet zich dit voorstellen. We zitten in 2006 in Turkije. En op het laatste moment besluiten we... We filmden Istanbul en in het platteland en alles. En we besluiten dat we dan naar Ankara moeten gaan. En we moeten naar Ankara, maar de productie, je moet van tevoren alle dingen regelen. En er kan geen hotel geregeld worden in Ankara. En Meral pakt de telefoon en belt haar broertje Atalay. En toen kwamen we in het Koning Huppeldepup Paleis, in dat duurste hotel, hoe heet dat hotel ook alweer, in Ankara. Maar dat werd even geregeld, dus u moet zich voorstellen, zo zit Meral in elkaar. Ze spande de hele familie voor haar karretje om dingen voor elkaar te krijgen. Maar goed, dus echt gelachen. Maar goed, dus toen... Maar wat was nou het leukste eigenlijk van Istanbul? Volgens mij was het zo, nee. Moest jij niet bovenop die travestiet gaan zitten? Maar nee, dus luister, als ik moet even wat vertellen, oh god. Oké, Meral en jij wilde iets niet doen. Nee, ik zou je zeggen, luisteraars, in 2003 hebben Meral en ik samen een reportage gemaakt, verschillende voor Primetime, over de sluiting van de Keileweg in Rotterdam. Dat was 2003, 2004. En het ging over dat hele prostitutiebeleid. Nou, wat doet Meral? Dus ik sprak met die hoeren op de Keileweg en al dat soort dingen. Dan ga ik het ook over jou vertellen nu. Nu moesten we nog een hoerenloper interviewen. Maar die hoerenloper stoppen niet als ik ga staan en zeg: dag meneer, wilt u wat doen voor het internet? Dus het was geloof ik 3 uur of 4 uur 's ochtends in Rotterdam bij de Keileweg. Meral had een t-shirt aan. Meral gaat staan. Ze ziet de auto. Ze tilt haar t-shirt op en laat haar tieten zien. En die auto stopt meteen. Ik red op hem af om die man te interviewen. Hij deed het ook. Ja, hij deed het ook. Ja. En we hadden een hoerenloper. Oké, maar in die... Ik had wel een BH aan. Ja, nee, je had geen BH aan. Geloof, je had geen BH aan. Nee, Meral, je had geen BH aan. Je maakt het veel erger dan het is. Dus je had geen BH aan. En wat gebeurt nu, luisteraars? Toen heb ik je teruggepakt. Nee, wat gebeurde toen? Toen zaten we binnen, dus het had geregend. En toen gingen we in een club naar binnen. En toen moest ik een meisje interviewen, die werkte als prostituee. Maar dat kind een paaldanseres, toch? Ja, nee, dat was dat ene beetje dikke meisje we in die ene club. Dus niet die paaldanseres. En nu zit ik naar dat meisje toe, want dat meisje werd van achter gefilmd. En op een gegeven moment, het was droog. Ik had een droge mond. En ik doe met mijn tong over mijn lippen om het nat te maken. En Meral monteert dat. Meral monteert dat 3 keer achter elkaar. En het enige wat iedereen zegt, die kijkt naar dat interview, je zat gewoon likkenbaar te gelen om die vrouw. Je lippen helemaal af te lippen. Dus ik dacht, dat toen... Oké, dus sindsdien weet ik, als ik met Meral film, moet ik oppassen. Fast forward 2006. We zitten in Turkije, fantastisch zo. En Meral wilde laten zien, want het grappige van Turkije, we maakten Primetime Turkije, aan de ene kant heel conservatief, aan de andere kant heel liberaal, toen de tijd. En ze zou ons brengen naar de LHBTQ-scene. En dus Meral, we komen ergens bij een travestiet, een jongen, maar Meral denkt dat ik geen Turks versta. En het grappige is dat Turks een beetje... Als je een beetje Urdu praat, zijn sommige woorden... Je weet, toen ik die ene man van die beweging van Atatürk sprak... Die sprak een beetje klassiek. En dan verstond ik een aantal woorden. Zo. En ik hoor Meral iets tegen die travestie. Ik denk, oké, dit is Meral zit weer een val te zetten. En toen had Meral dus tegen die travestie gezegd... Ga op zijn schoot zitten. Maar toen ik dat hoorde, toen ben ik dus gaan staan. Waardoor die travestie niet op mijn schoot kon zitten. Want dat shot zou ik je niet geven. Maar goed, dus dat... Dus daarom zeg ik, ze is erger dan Prim. Oké, en je bent geboren in dat... ook in mijn geboortejaar, 1962. We zijn even oud. Althans, ik ben ouder. Nou, je bent een paar maanden... Ja, jij bent toch van juni? Ja, mei. Mei, hoeveel mei? 10. 10 mei 1962. En we zijn eigenlijk een beetje samen zo opgegroeid. Ja. In de media. In de media. Maar goed, je bent 10. En toen en heel eigenwijs ook allebei. Ja, hoe oud? Nou nee, ik luister heel... Maar we kunnen heel goed samenwerken. Ja. We vechten eigenlijk nooit als we samenwerken. Nee, maar bij Primetime was er echt heel veel regisseurs die helemaal gek van jou werden. Ja, omdat ze dachten dat ze hier nog wel een fucking marionet voor zich hadden. En ik ben niemands marionet. Ja, als je me klote teksten geeft, ga ik ze niet voorlezen. Nee. Nee, maar met Sandra Parry, waar we samen in Turkije zaten, hebben we ook heerlijk gewerkt. Nee, maar omdat in het begin mensen mij maar een irritant sta in de weg vonden. Want ze waren gewend om zonder presentator te draaien. Maar even, dus wanneer ben je naar Nederland gekomen dan? Ik was 7. Dus kreeg, en toen was mijn vader, die was dus naar Europa gegaan. En toen zijn wij even in Nederland geweest, heel eventjes. En toen zijn mijn broertje en ik zijn weer teruggestuurd naar het geboortedorp. En zijn we een aantal jaren door onze grootouders opgevoed. Omdat mijn ouders toen echt nog dachten van, we gaan terug. Maar ik kan beter je lagere school. Ik heb tot en met vijfde klas in Turkije gedaan. Maar dus je bent van 62, je hebt tot 69. Ja. Tot wanneer, en wanneer kwam je dan weer terug naar Nederland? Ik was toen 10. Dus dan kwam je in 72 weer terug naar Nederland? Ja. En toen maar was, dan heb je nog een taalachterstand. Ik leerde heel snel Nederlands, omdat ik gewoon op straat aan het spelen was. Welke stad zou je gaan wonen? In Haarlem. In Haarlem. En ik ook gewoon echt heel netjes Nederlands praten. Nee, toen ik 18 in Amsterdam kwam wonen, toen werd ik uitgelachen, omdat ik dan zei van, oh, wat erg. Nou, maar even, in die Haarlem heb je welke middelbare school gedaan? Ik heb op de Prinses Irene MAVO gezeten. Ja. En dat was uniek. Dat ik dan ik kwam net uit Turkije naar Nederland dat ik een MAVO-advies had. Ja. En vervolgens heb ik die opleiding ook niet afgemaakt. Omdat ik op mijn 15e ben ik met een vriendinnetje weggelopen uit huis. Omdat wij in Istanbul cowboyfilms wilden maken. Wat voor films? Cowboy. Ja. En hoe ver ben je gekomen? Tot aan de grens. Van Nederland? Van Turkije. En toen kwam je Turkije niet binnen? En daar zijn we opgepakt. Door wie? Door de politie. Maar die telegram kwam iedere keer een paar uur later. Dus wij waren gewoon van huis weggelopen. En hoe gereden naar Turkije of geleefd? In de trein. In de trein, oké. Okay. Ik heb een ontzettend leuke film over gemaakt, speelfilm. Het is een week uit mijn leven, Roos en Rana heet het. Wanneer is die film gekomen? Even kijken, Jam die was toen... Jam is jouw zoon, samen met die was met 4, die is nu 26. Dus 22 jaar geleden, ja. 2000. Ja. Hoe weet ik dan niet dat je een speelfilm hebt gemaakt? Ja. Wat erg. Dat wist het was ik, ja. Heel leuk om te doen ook. Gaan we nog op terugkomen. Maar even, dus je kwam 72 hier. En, maar hoe ben je dan op de Filmacademie beland? Nou ja, kijk, weet je, toen ben ik dus... Want ik wist eigenlijk op mijn 15 al dat ik eigenlijk films wilde maken. Ja. Maar ja, geen idee hoe je dat moet aanpakken. Ja. En toen... toen dacht ik op een gegeven moment... Er was een Turkse vrouw, die was een tolk. Die heette Belma Togo. En de meeste jongeren die hebben een idole als Prins of Elvis Presley, weet ik veel wat. En zij was die van mij. En toen dacht ik, ik ben tweetalig. Laat ik maatschappelijk werker worden. Want dan kan ik gewoon en Turkse mensen helpen. En ik was al sowieso de tolk in Haarlem. Ja. Ik tolkte voor iedereen. Ik ging naar het ziekenhuis met mensen. Ik ging de boekhouder. Ja, je ging toch niet naar school, dus ja. Dus ik dacht van, laat ik dat gaan doen. En toen dat was een mbo-opleiding. En toen ben ik op mijn 19e echt in de filmerij terechtgekomen. En toen was ik regieassistent geworden van Hans Hilkema. Maar hoe ben je erin terechtgekomen? Nou ja, ik was toen in Amsterdam gaan wonen. Ik was toen kraker en activist. En ik stond op een gegeven moment op een cover van de vrouwenblad Clara. Heb je op de cover van de Clara gestaan? Ja, het feministisch vrouwenblad. Als feministisch vrouw. Met een wasknijper in mijn haar zo. En ik ben punk geweest. Ja, maar dat feministen, want ze hadden toen de bibliotheek op de Prinsengracht. Ja, die Clara, ja. Ja, nou, daar stond ik op de cover, want ik was met zo'n krakersteken. Serieus? Ja, echt waar. Ah, nu moeten we gaan zoeken in het archief. Okay. En toen heeft Hans Hilkema, die maakte een film, die heette Turkse Aarde, Hollandse Bodem. En het was een dramafilm. En hij zocht een regieassistent en hij heeft mij gevonden. En dan heb ik 3 maanden bij hem gewerkt. En toen dacht ik, dit is het. Dit is wat ik wil. En toen heb ik me daarna aangemeld op de Filmacademie. Maar in die tijd kreeg je geen studiefinanciering? Nee, helemaal niet. Maar op zondags ging de stad in en ging de schaduw van de stad fotograferen. Want ik wilde gewoon cameraman worden. Ja. En ik wilde documentaires maken. Ja. En toen ben ik voor 2 jaar later, ik moest die MBO nog afmaken, ben ik aangenomen op de Filmacademie. En toen, dat was 22. Ik was toen 22 en toen. En mijn zusje 1984, toen. En mijn zusje was 12. Ja. En die had een huisartsschooladvies van school. Ik dacht, helemaal gek geworden. Ja. Dus ik heb haar naar Amsterdam gehaald. Ja. Zij is naar de Montessori school gegaan. Ja. En ik ben naar de Filmacademie gegaan. We gingen gewoon samen naar school. Ja, en wat ik dus grappig vond. Want ik ontmoette je in 1985, begon Migranten Televisie met de opleiding. Ja. En ik deed de 20-uurs opleiding. En toen zat jij op de Filmacademie op de Overtoom. En dit was in Amsterdam-West bij het Wilhelmina Gasthuisterrein. Ja. En toen kwamen we elkaar tegen. En toen was jij dus die Filmacademie aan het kaveren. Maar je was al... Want dit was om zwarte te trainen om filmmaker te worden. En jij was toen een held voor ons. Want jij zat op de grote filmacademie. En je deed het al met camera en meer verstand, weet je wel. En zo. Dus, maar jij hebt nooit iets voor MTV gemaakt, hè? Nee, want ik weet je... Nadat ik op de filmacademie zat, toen kon ik bij de Migranten TV werken. Ja. Je had vroeger die paspoorten, Turken en Marokkanen. En ik dacht, ja, dat ga ik gewoon niet doen. Want ik heb gewoon een normale opleiding. Ja. En word geen allochtone filmmaker. Daar was ik allergisch voor. Ja. Dus ik heb toen bij de RVU kon ik milieuberichten maken. Ja. Van die activistische milieu. Ja, dat heb van toen vijf gedaan. Minuten, dat heb ik toen gedaan. Ja, maar je hing wel met ons bij Migrantentelevisie. Met jullie rond, maar ik werkte er niet voor. Nee, want ik wilde dat echt niet. Nee, ik weet het. Want ik dacht, ja, maar ik heb gewoon de enige opleiding die ik kan volgen in Nederland, de Filmacademie, daar heb ik op gezeten. Ja. Ik ben filmmaker en ik ben geen allochtone filmmaker. Nee, en het grappige was... Maar het was heel belangrijk voor mij, want mijn eindexamenfilm, die heb ik helemaal zelf uitgekozen. Want ik dacht, ik moet een eindexamenfilm maken waarmee ik ga knallen. Ja. Van mezelf neer kan zetten, kijk, dit ben ik. Ja. En toen heb ik, toen hadden we nog Nederland 1 en 2. Nederland 3 is pas in 88 gekomen. Ja. En toen heb ik, het heette Raamwerk. Het ging over één vrouw achter het raam. En die heb ik 5 dagen lang, als een werkweek, heb ik dat gefilmd. En over een prostituee. Ja, toen al. Ik dacht, ik moet dat gewoon neerzetten. En toen hadden we onze eindexamenfeest in Criterion. En ik had mijn vader en moeder ook uitgenodigd. En Margot, de prostituee in de film, die zat naast mij. En toen, daarna zei mijn moeder... Oh, dat heb je heel goed geacteerd. En toen is er een producent op me afgestapt. En die zei, wil jij niet een grotere film maken? En toen heb ik 2 jaar daarna... Ik ben dus met mijn eindexamenfilm onder mijn arm naar Bert Haanstra gegaan. Jij kent Bert Haanstra, toch? Ja, de grote Bert Haanstra. Ja, hij was mijn held. En ik liet mijn eindexamenfilm aan hem zien. Hij kwam niet bij van het lachen. Ja. Hij zei, wow, dit is zo leuk. Ja. Hij zei, je gaat helemaal niet mij assisteren. Je moet films maken, zelf. Film, ga filmen. Ja. Dus ik dacht, oké. Maar toen kwam er een producent en die zei... wil je niet een grote film erover maken? En toen heb ik een research gedaan. En toen is mijn eerste grote film... 2 jaar na de Filmacademie, Hoeren, gekomen. Ja. En die heeft 21 weken in de bioscoop gelopen. En ik heb een aantal jaar geleden die film nog eens teruggekeken. Het is echt nog steeds, het is zo'n leuke film. Maar die producent was de eigenaar van de rechten? Of was jij mede-eigenaar? Nee, ik was regisseur. Ja, maar hij kwam op me af om het te maken. Ja, maar van wie is de eigendom? Voor de dat is eigenlijk NOS met Topaz Pictures. Dat is copyright zijn bij hun, maar ik ben wel de regisseur. Ja, maar het was jouw idee. Mijn idee, ja. Ja, en daarna ben je erop gelet dat de rechten ook bij jou komen. Nu zijn de rechten allemaal bij mij. Ja. Dat. Nee, maar dus, wat ik dan ook grappig vind... Je maakt dan je rolt er zo in. Maar ik vond het belangrijk om een film te maken die over gewoon een knalonderwerp en die niets met allochtonisch of vrouwen of gezeik niks te maken hebben. Maar die hoerenfilm die ging ook over wie zijn we, wat doen we en wat is het effect op ons leven. Ja. Over 7 soorten prostituees. Ja. En eigenlijk zijn alle films die ik wel maak, die zijn. Je hebt geen. Ik wil dat je als kijker zelf oordeelt wat je ervan vindt. Ja, jij dus niet zozeer. Nee, je hoeft niet mijn mening over te nemen. Jij trekt geen conclusies in je films. Dat wil ik niet. Nee, dat doe je ook gewoon niet. Je hebt met die Gebroeders Anker. Ja. Heb je. Eén of twee? Vier films hebben we gemaakt. Ja, nee, maar waar je hun volgt. Dat is twee. Ankeren, deel 1 en 2. Ja, die. Nou, je oordeelt ook totaal niet. Nee. Er zit geen conclusie in. Nee. Ja, ze vertellen waarom ze gemotiveerd zijn, hoe ze dat doen en alles. Maar er is geen... Is het niet... Nou, ik vond die film, de verdediging van Robert M., vonden we met Maria samen, met Maria Mok, ja. Mijn maatje. Vond ik best heel heftig. Hebben we ook wel 3 jaar over gedaan. Even voor de duidelijkheid, voor de mensen die vergeten, Robert M. is iemand van, wat Oost-Europees, welk land was hij afkomstig? Litouwen, Rusland Litouw, ja. Of zoiets. In elk geval een van de... Letland. Een van de Baltische Staten. Ja. En die was bij het kinderdagverblijf. Hoe heet dat kinderdagverblijf? In Amsterdam-Oost. Ja, in Amsterdam. Nee, Amsterdam. Hij heeft totaal 83 kinderen misbruikt. En de jongste kind is 19 dagen oud. Ja, hij werkte bij het kinderdagverblijf. En heeft daar hebben een brief gekregen van burgemeester Van der Laan. Meisjes, willen jullie stoppen met deze film? Ja. En we zijn er toch mee doorgegaan. Maar dat was best heel heftig, omdat je... En dat was ook heel heftig voor de ankers. Ja. Zij werden echt heel erg bedreigd. Even voor de duidelijkheid, het was een verschrikkelijk. Maar de ankers, en ik ben van mening dat dat voor ieder advocaat geldt... Je verdedigt de dader, maar niet de daad. Precies. En iedereen heeft recht op verdediging. Verdediging, het sterker nog. En beste verdediging. De beste verdediging. En sterker nog, als niemand het wil... Ik ben ooit door het gerechtshof verzocht om een zaak te nemen... omdat die man geen advocaat... en dan probeert de rechter ook de beste advocaat te zoeken... omdat de rechter zegt, in die procesvertegenwoordiging... moet iemand de beste juridische bijstand hebben. Ja. Want daar is die rechtsstaat... Je moet geen misslagen maken. En de ankers hebben die jongen, vind ik, goed verdedigd. Heel goed, ja. En die film van jou is uitgezonden op Nederland 1, dacht ik. Nederland 2, primetime. Ja, primetime. Ik heb ernaar gekeken en ik weet wat me bekleefd heeft. Want het was een lange documentaire. Het duurde volgens mij... Anderhalf uur. Ja, 90 minuten. Ja, zie je? En het was... Ik vond het grepen. Nee, dat is niet het juiste woord. Het pakte me bij de strot. Heftig was hij. Ja, maar het was wel sereen gefilmd. Maar door het onderwerp... Ik vond het zo prachtig dat je ook... Je cameravoering was heel rustig. Want jij kan soms, als je documentaires maakt... kan je cameravoering een beetje actievol zijn, kan ik zeggen. Maar je hebt het met een serene cameravoering gefilmd. Was dat bewust dat je zei van... dat je echt als een vlieg aan de wand... Ja, fly on the wall, ja. Ja, echt sereen op afstand. Ja, dat was heel bewust, ja. Ja, met dan ook geen zooms, maar close-up. Dus je ziet, het is of ver of close, maar geen zooms en zo erin. Nee, nee. Dat je inzoomt, dus dat je wel die close-up ziet. Nou, ik ben wel door de jaren heen steeds rauwer geworden. Rauwer met filmen. En ik durf veel meer. Ik heb scheid aan alles en iedereen. En eigenlijk is Blauwe Familie daar wel een hele mooi voorbeeld van. Dat je een hele film door die politieagenten die komen binnen. Die gaan zitten. Hotelkamer, die gaan zitten. Je maakt open. Het is volgens mij in Corendon gefilmd, hè? Ja, ja maar dat is een geheimpje. Ja, nee, maar dat was bij Schiphol daar. Ja, maar dat was eigenlijk... Dat was gewoon 2 jaar geleden. Toen had je het corona-gedoe. En ze wilden graag praten onder embargo in het geheim. Ja. Op een plek... Waar dat kan. Ja. En toen hebben mijn broer en zus, ik heb het verteld. Ik zei racisme bij de politie. Toen hebben mijn broer en zus allebei gezegd: pak een kamer, wij zeggen niks. Ja. Ja. En toen hebben we daar een kamer in gepakt. En in alle anonimiteit hebben we dat gefilmd. Moet je voorstellen, als ik nou Van der Valk zou doen op de A4. Ja. Wat een hele goede plek ook is. Nee, maar dan zou iedereen het zien. Dan zouden mensen zeggen... Denk je wat Van der Valk zal zeggen? Ja, mag ik een hotelkamer? Ik ga een film maken over racisme bij de politie. Nee, ik kom er niet in. Dat zeg je niet. Je zegt bij een hotelkamer, ik ga interviews daarin draaien. Nee, je moet wel op een gegeven moment... Je moet wel eerlijk zijn. Ja. Echt. En het komt uit. Ja. Ik bedoel, dat is ook iets. Ik heb eigenlijk nog nooit... met al mijn films... Ik heb nog nooit gezeik gehad. Ik heb 1 keer gezeik gehad. En dat was met het Openbaar Ministerie. Voor die kantonrechter. Hebben wij een kort geding gekregen over de zaak Gebroeders R. Drie jaar geleden. Of 4 jaar geleden. Toen zijn wij, hebben we nog gewonnen ook nog. Ja, die zaak van die broertjes. Die broertjes met die drie gruwelijke roofmoorden hebben gepleegd. Ja, ja. Dus met Anker en Anker hebben we die gefilmd. Ja. En toen... ik zit even te kijken. Is die voor corona uitgekomen? Is voor corona, ja. Kijk, het idee was eigenlijk om een film te maken... Wim Anker die zegt tegen ons van... Nou, ik heb toch zo'n... Maar dat gebeurt iedere keer weer. Ik heb toch zo'n rare zaak. Het zijn twee broertjes en die hebben zulke rare, gruwelijke moorden gepleegd. Echt gewoon ongelooflijk. Voor 50 euro. Weet je wel, van die man die zijn hond uitliet. Ja. Echt zo erg. En toen dachten wij... Misschien is het leuk om een film te maken. Een soort. Je hebt de verdediging. En je hebt ook het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie is natuurlijk voor de nabestaanden. Ja. Voor ons, het volk. Ja. En die hebt. En die verdediging. Die twee broers met 4 advocaten. Ja. En die gaan samen ten strijde. Ja. En de arena waar het uitgevochten gaat worden. Is de rechtbank in Assen. Ja. Dus dat was het idee. Dat was het script. En we gingen filmen. En, jullie hadden toestemming van het Openbaar Ministerie. Jullie hebben die officieren ook gevolgd. Ja, we hebben een contract getekend met 9 pagina's met de OM. Ja. En we hebben opnames met hun gemaakt en met de verdediging. En toen, net voor de zittingen... heeft het Openbaar Ministerie bij ons de stekker zo uitgetrokken. Want de nabestaanden die hebben gezegd... maar hoezo werken jullie mee aan een documentaire over die moordenaars? Zij hebben dat niet goed afgecheckt. Maar het is geen documentaire over de moordenaar. Nee, het gaat is documentaire eigenlijk over de rechtspraak. Precies, het gaat over de rechtspraak. En voor de duidelijkheid, je had daarvoor al een serie gemaakt... over het kantongerecht, over de rechtbank. Nou ja, ik heb die Ankers gedaan, we hadden Longstee gedaan... we hadden de kinderrechten gedaan. Kinderrechten. Het ging alleen maar over de kinderzaak. Ja, die kinderrechten had je gedaan. Je hebt ook een pracht over die kinderrechten gemaakt. Okay, en dus, Longstee ook. Met die Longstee zijn we ook heel veel rechtszaken gedaan. En ik moet even nog wat uitleggen, luister. Toen ik advocaat was, was Meral altijd gefascineerd. Maar dat vroeg je steeds, als we spraken. Dit is wel prim, hoe zit. Dus je bent altijd gefascineerd geweest door de rechtspraak. Dus dat vind je. Dus dat is een fascinatie. En dit was je droom om ooit een keer een proces met alle procespartijen, dus de OF en dingen en de rechter. Dat was je droom. Dat was mijn droom. Het ging niet over die moordenaars. Nee. Het ging over de recht. Hoe komt een uitspraak tot stand? Precies. Juist. Daar wilden wij een film over maken. En toen, maar we waren hartstikke goed bezig. Ja. En dus tot aan de zittingen. En toen trok zij opeens het stekker eruit. En toen dachten wij van, holy shit, hoe gaan we die film... We moeten de film gaan redden. Maar dat materiaal mocht je toch gebruiken? Nee, nu komt het. En toen dachten we van, toen hebben we ons gericht op de verdediging. Ja. En wat waren die jongens ook in de gevangenis gefilmd. Helemaal, we moesten ze wel bluren later. En toen zijn we die zittingen gaan filmen... vanuit het perspectief toch van de verdediging. En daarna gingen we monteren. En toen zei het Openbaar Ministerie... dus ook het materiaal wat wij in de eerste 9 maanden hebben gedraaid... die moesten wij vernietigen, teruggeven. Toen zeiden wij, nee, no way. Dat gaan we doen. We hebben een contract en jullie hebben contractbreuk gepleegd, niet wij. Ja. En we hebben het materiaal verstopt bij onze advocaat in zijn kluis. We waren hartstikke dood. En toen hebben ze gezegd, nou, dan gaan we jullie kort geding voor de rechter slepen. En toen hebben we gezegd, nou, kom maar op. En dat is gebeurd en uiteindelijk hebben wij gewonnen. Want zij hadden gewoon, en we hebben het materiaal gebruikt en we hebben de film gered. Nou, nee, die film is nu 50 minuten geworden... maar het idee was om een film van 1,5 uur te maken. Dus uiteindelijk hebben we de film wel gered. Maar volgens mij, ik heb hem gezien en volgens mij... Ze hebben een hele goede film. Ja, maar het Openbaar Ministerie, want die jongens zijn toch veroordeeld tot... Levenslang. Levenslang. En ook in hoger beroep. Ja. Nee, maar ik bedoel... Marcos en Admilson, ja. Ja, maar het Openbaar Ministerie kwam toch goed eruit in die film? Ja. Dus wat was hun probleem? Nou, zij hebben het gewoon... niet goed geregeld met een nabestaande. En heb je ooit een nabestaande gesproken? Wij hebben gewoon gezegd, zullen wij het doen? Zullen wij een brief sturen? Maar heb je een reactie van de nabestaande gehad op die film? Nee, maar op een gegeven moment hebben zij zo ruzie met ons gemaakt. Wij hebben gewoon op een gegeven moment gedacht, wij moeten die film redden. Oh, maar die nabestaanden spraken ook niet meer met jullie? Nee. Oké, ja, maar dat is, weet je, wat ik grappig... Maar uiteindelijk was het... Richard Korver was, die is nu helemaal onze vriend. Die was toen onze vijand. Zo gaat het vaker, hè. Maar die heeft die film gezien voor de nabestaanden. En die was er heel tevreden over. Ja, dus ik snap... Dus hij, Richard is gewoon bij onze advocaat gekomen. En daar heeft hij de film gezien. En sindsdien zijn we gewoon echt wel vrienden geworden weer. Ja, dus ik snap het nooit. Ik keek ook even bij die tweets. Hij is geweldig, hè, Richard? Mijn scherm hier is weggevallen, Damiendo. Er gaat van alles hier, mensen, luisteraars. Maar goed, we waren nog steeds gebleven bij... dus je moet even kijken. Nee, Noord-Korea, TBS, nee, Anker. Ja? Ja, maar ik wil... Kijk, we zijn nu even... Ik was eigenlijk aan het vertellen dat ik eigenlijk alle films... Ik heb nooit gezeik over films, ja, omdat ik altijd mijn afspraken nakom. Ja. En je moet altijd eerlijk zijn. Ja. Dat zei mijn Hans altijd, eerlijkheid doet het langst. Moeten we even uitleggen, jouw Hans is Hans Polak. Hans Polak. Die was hoeveel jaar ouder dan je? Die was 17 jaar ouder dan ik. En je bent hem in 19... Even kijken. Hij is nu 6,5 jaar overleden, ja. Is dat 6,5? Ja, 6,5. Dus het gaat snel, hè? Nee, maar je bent hem tegen het leven gelopen eind jaren 80, geloof ik. Ja, Jam is geboren in 96. Dus zeg maar 2 jaar daarvoor. 94. Kwam ik hem tegen op het Filmfestival Utrecht. Ja. En toen kregen wij verkering en hij was een alleenstaande vader. Ja. Van zijn dochter Sasha. Sasha Polak. Die was toen hoe oud? 12. 12. En want Sasha is nu een vermaarde... speelfilmmaker. Ja, die en heeft... wij appten, want ik wilde die weer in de uitzending. En toen zat je in New York, omdat Sasha de film... Sundance Film Festival van, waren wij. Ja, en die film van haar... is Dirty Gold. Die draaide afgelopen weekend op Nederland 3. De televisie, ja. Ja, op de televisie. En voor die film waren jullie bij dat festival... Sundance, ja. Van Robert Redford. Ja. Ja, en, dus, ja, en toen was je... Toen dus wat die film ging... Dus Sasha is... Sasha was 12 en toen... Sasha wilde ook graag een broer of een zus. En toen was Sas 13 en dan waren we op vakantie in Israël... bij familie van Hans. En dan ging Sasha uit wandelen... zodat Hans en ik een broertje of een zusje konden maken. En toen, een jaar later, is Jam geboren. Ja. En ik heb Sasha gewoon officieel... Sasha heeft geen moeder. Haar moeder is overleden toen ze 11 maanden was... Ja. En dus ik zeg altijd, ik heb zelf 1 kindje gemaakt... en de andere is mijn cadeaukind. Ja. Cadeautje. En Sasha is ook filmmaker. Dus het was voor Jam... Wij waren een filmend gezin eigenlijk. Ja. Nou, wat ik grappig vind bij Jam... Daar moet je zich voorstellen. Dus Meral is in Turkije geboren. Hans heeft... Het was een Joods verleden. Een Joods verleden. Maar had hij Israëlisch paspoort? Nee, we hebben heel veel familie in Israël. Ja, nee, dus maar Jam heeft recht op een Nederlands, een Turks en een Israëlisch paspoort. Klopt. Jouw zoon heeft dus recht op 3 paspoorten. Ja. Dat vond ik altijd zo grappig. En heb je maar 1 naam? Alleen Meral, heb je geen 2 voornaam? Nee, ik heb alleen eentje. Jullie hebben allemaal maar 1 naam? Ja. Jezus, je vader was ook wel karig. Maar goed, dus... Nou, niet, het is niet mijn vader geweest, het is mijn oma. Mijn oma en opa die bepaalden onze namen. We hebben hele moderne namen. Trouwens, vind je het moeilijk, want jij zit in die kunstwereld en die cultuurwereld... en nu is Gunay als staatssecretaris toch een van de belangrijkste personen. Is het een beetje moeilijk nu je jonger zusje staatssecretaris is? Maar waarom is het moeilijk? Nou, ik zou het niet moeilijk vinden, want sommige mensen kunnen dan lastig vinden... dat je collega's lopen te klagen op haar beleid of als er iets is... dat je gezeik of zo... Nee, ik ben heel... ik vind het echt gek. En ik vind het ook ontzettend leuk dat ze het heeft gedaan. Ja. Want eigenlijk... Want ze heeft natuurlijk echt een hele vette baan ervoor opgegeven. Ja, want ze heeft geen geld ingeleverd. Nou ja, ze deed het hartstikke goed. En, ik moet dit ook even uitleggen, luisteraars. Dus door Meral, u hoort het nu, hè? Dus Meral heb ik gezegd... Goed, en ik ken Meral de hele familie, omdat Meral is vrij open. En als je ergens bent en er komt iets, oké. Dus... In 2022 had ik met Jessim Kandan afgesproken bij het College Hotel in Amsterdam. Wist ik veel dat van Corendon was. Dus ik zeg, oké, ik kom daar. En Jessim en ik zouden gaan drinken op vrijdagmiddag. Zeg, ja. En ik zie Atalay en ik zie Gunay. En wat vertelde Jessim? Hey, we zijn komen net van Curaçao, want we hebben daar Corendon geopend. Dus Atalay komt aanlopen, heel vriendelijk altijd. Ik moet zeggen, echt, hij is altijd Mr. Perfect. Dus Gunay. Dus Atalay, ik zei, ja, hij zegt, ja, je moet komen. En dan krijg je wel friends and family tarief. Toen zei ik, wie moet ik dan bellen? Ja, je moet Gunay. Dus Gunay zegt, ja, Prim, je moet app me gewoon, geen probleem. Ze heeft me de nummer gegeven. Ik heb prima, ik had het nog geloof ik. Maar in elk geval... Dus ik heb er steeds met Gunay voor die korting. En in januari was ik met Diana op Curaçao. En ze is toch mee in januari benoemd, toch? Ja, ja. Dus ik heb er nog, want zij had geregeld dat ik Friends and Family tarief kreeg. En nu zit ik staatssecretaris. Ja, nu kan het niet meer. Nee, ik weet niet wie ik moet appen. Dus nu moet ik Atalay appen. Wie moet ik appen om Friends and Family tarief te krijgen? Dus sinds de staatssecretaris ben ik ook niet meer naar Curaçao gevlogen. Nee, wij waren op Curaçao. Ik was er ook met kerst en oud en nieuw. Ja. Zij is op 1 januari teruggekeerd. Ja, juist. En toen werd 2 januari. Maar wij wisten het al eerder, hoor. Dus volgens mij, ik wenste er een Happy New Year of zo. Of ik zeg, ik wilde je een Happy New Year wensen. En toen zei ze, ja, dank je, ik zit nu in het... Ik vlieg nu terug of zoiets. Dus, maar wat het grappige is, en dat vind ik ook heel leuk... om de familieziekte van jullie aan te geven. We waren in 2006, is al 16 jaar geleden... draaiden we samen in Curaçao, in Turkije. En wij, dus Sandra, ik en de redacteur Mark Mullendijk... zouden terugvliegen naar Nederland. En jij zou vanuit Ankara doorvliegen naar Izmir. Want van wie is dat huis daar? Van jou of van de familie? Nee, we hebben gewoon allemaal een soort... met een stukje berg. Iedereen heeft het. Is een huisje. Het is niet zo dat je denkt van... Er is een gat van een huis aan de zee. Nee, echt niet. Dat echt is niet wel. Zo. Nee hoor. Want nee, jullie nee. slapen daar met 40 man of zoiets, man. Ja, maar we kunnen ook allemaal bij elkaar op elkaar. Niet met 40 man, dat is een beetje overdreven. Nee, de hele familie zit. Want toen zat Atalay 2 maanden daar. Jij zat 8 weken daar. Atalay heeft een heel klein huisje bij mij achter in de tuin. Ja, in Izmir? Nee, in Foča. Het is 60 kilometer boven Izmir. Oké, maar jullie zitten toch aan het strand? Ja, ja. Dus dat huisje van Foča is aan het strand? Aan zee. Ja, aan zee. En dan gaan jullie daar lekker in de zee zwemmen iedere keer in de zomer. Ja. Ja, en daar word ik dus... Nee, het was... Kijk, weet je... Maar dan gaan jullie dus alle van... Toenjai komt er... We komen er allemaal. Alle kinderen... Maar je moet even de geschiedenis even weten. Kijk, weet je, toen ik 10 was... We kwamen naar Nederland, toen gingen we naar vakantie in Turkije. Dan gingen wij kamperen en mijn vader kamperen daar in Foča. Ja. En hadden we een tent opgezet. En op een gegeven moment heeft mijn vader daar... voor 1000 gulden een stukje... olijfgaard gekocht. Juist, dat is het olijfgaard. Olijfgaard. Ja. Op een berg. Ja. Voor ons is begraafplaats. Ja. En op een gegeven moment had hij daar van die kleine kippenhokjes gemaakt met douche buiten. Ja. En dan gingen we dan daar kamperen. Ja. En toen was het. Ik was zwanger. En ik ging naar mijn vader toe. En die woonde daar een beetje half in Turkije al. En ik kwam me ophalen op het vliegveld in Izmir. Ik zei, ik ben zwanger. De vader is een Jood. En ik wil een huisje bouwen in Foča. Ja. Toen moest mijn vader heel hard huilen. Van blijdschap. Ja. En hij zei, kind, wat fijn. Dat is het terrein. En zet maar neer wat je wil neerzetten. Ja. Op 1 voorwaarde dat er geen 1 olijfboom daarvoor mag wijken. Ja. En toen heb ik daar, ik dacht ja, ik heb het helemaal vooraan. De begraafplaats is bij mij. Ik heb het als eerste gedaan. En toen hebben we langzamerhand, iedereen heeft daar iets gekocht, iets gebouwd, bijgebouwd. En zo hebben wij eigenlijk een beetje een stukje berg waar we met z'n allen komen. En we komen er elk jaar. Ja, en dan blijven jullie ook gewoon 2 maanden. Ik heb afgelopen jaar 2 maanden. Ja, weet nog in 2006. Toen zei ik, die gaat alleen maar, hoe doe je met je werk? Hij zegt, jij kan toch van daaruit werken? Hij kan daar, hij werkt daar ook, ja. Ja, dan werkt hij daar. Ik ook. Ik kan daar gewoon. Ik doe mijn montage mee, ik zit daar aan het werken. Ja, daar te werken, ja. Dus het is zo grappig. Maar wij zijn wel gewoon heel hechte familie. Dat is zo, ja. De kinderen ook en de kleinkinderen, iedereen. Maar daarom dat nichtje Touba, die heb ik ook bij jou thuis ontmoet. En die, dus het grappige is dat jullie een hechte familie zijn en dat zag je ook. Oh, wacht even, dus Foča, die is in de documentaire, de kinderen van mijn vader. Ja. Daar zijn jullie in Foča. Ja. Ja, maar die kippen, en, toen dat zei van die kippen, kan ik me die kippen herinneren in de documentaire. En mijn vader is dan ook die schapen aan het uitdelen daar aan die oude vrouwen allemaal. Ja, die zit in te flitten met die oude vrouw. Maar even, je hebt een eigen YouTube-kanaal? Ik heb met Maria samen een eigen website. Oh, die website? Mokenoesloe.nl. En daar staan gewoon eigenlijk alle films die ik met Maria maak. Dat is die films over de rechtspraak. Ja. En dan heb ik ook nog een YouTube-kanaal waar ik gewoon andere werk op zit. gewoon mijn naam en dan... Oh ja, Jam Media. Dat is, Jam is mijn zoon. C-E-M. Ja, Jam Media. En daarop vind je het. Oké, dus dan... ja, want ik ben niet van die nieuwe media. Dus ik kijk op de televisie en ik ga nooit op mijn computer. Ik ben echt maar een fossiel. Maar heb jij geen YouTube-kanaal? Nee. Ik heb niets. Maar Prem, we zijn even oud. Ja, maar Miran, zit jij op Twitter? Nee, Twitter niet, maar wel Instagram. Facebook, Instagram. Ja, want jij vertelde me dat Jalal een filmpje van... Ik zit niet op... Wat moet je hemelsnaam daar doen, Meral? Nou, ik zit op Insta om te kijken vooral wat de kinderen... de kiddo's uit de familie doen. Dat is, ik volg ze dan, weet je. Mijn dochter zit ook... Ik denk, waarom moet ik op Instagram mijn kinderen gaan volgen? Ja, maar het is enig om te zien waar ze uithangen, wat ze doen. Ja, maar kijk, je hebt net voor de uitzending... heb je een familiegroep, heb je een foto gemaakt... en die heb je geappt, help ik ze 2 uur... Kijk, dat doe ik. Ik heb met mijn kinderen ook een groepsapp. Weet je wel, dat hoef ik toch niet op Insta te gaan. Ik kan zeggen, help, ik zit 2 uur bij Prem. Ja. Weet je wat de grap is? Je zei toch in de... Want luister, als ik bij Meral ga ophalen... want dan is het leuk, kunnen we een beetje kletsen in de auto. Het is al een uur. Ja, en jij zei, hoe lullen we 2 uur vol? En we hebben nog 5 minuten, nog 3... Wat zeg ik, het is nu 55. Dus we hebben nog 5 minuten en dat is het eerste uur omgevlogen. Zie je, en je geloofde het. Nee, het gaat echt heel snel. Ja. Maar goed, nog even een paar dingen die ik nog moest vragen. Ik had het ook naar Frans Jennekens gestuurd. En die zegt, oh, leuk. Oh, Frans Jennekens was bij de NTR-luisteraars. Hij is de man die me heeft gevraagd voor Primtime. Hij was mijn baas. En dan was het altijd zo grappig. Want dan zei ik tegen mevrouw, ik stop er nu mee. Ik ga tegen Frans Jennekens zeggen dat ik klaar ben met Primtime. En dan ging ik met Frans praten. En dan kwam ik terug en zei mevrouw... En ik zeg, ik heb voor 1 jaar bij getekend. Dus ik werd altijd door die Frans overgehaald. Hij gaat nu slapen, maar hij heeft de eerste uur wel geluisterd. Oh, hij gaat nu slapen. Wel te rusten, Frans. Ja. Zo heel erg prima. Die is nu, je was met hem in Berlijn. Ja, voor weer een ander project. Maar hij is welk ander project? Voor welk project? Voor Inside Offside. Dat is allemaal eigenlijk een soort serie. Maar dat is toch een soort Prix de Europe waar Primtime, dus daar kreeg je films voor beste integratie en zo. Maar heb je die aflevering van Harvey van vanmiddag of gistermiddag? Van zondagmiddag? Laten zien, ja. Maar we deden niet mee aan de prijswinning, maar we hebben zo'n EBU-vergadering. Ja. Er zijn 7 landen die maken allemaal een eigen documentaire. Het is heel leuk. Nee, we hebben nu... Het verschilt per keer, maar... Dat was dat project wat Erik Hogeboom deed. Ja. Ja, dat, die 7 landen die samen... Ja. En dan draaien ze elkaars films op de netten. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat wat wij hier gemaakt hebben... wordt ook nog in 7 andere landen uitgestonden. En wij doen ook hun... Ja. Dat was op zaterdagmiddag, op zondagmiddag. Okay. Was vanmiddag. Ja, dat was gistermiddag. Het is maandagochtend. Oh ja. Maar Meral, dus je, en inmiddels is dus Hans overleden, maar Hans Polak. Dus, en zit je nu, en jouw zoon is nu ook uit huis? Maar die was al op zijn 18 al uit huis. Was Jam op 18 al uit huis? Ja, hij ging studeren en hij ging op de campus wonen. Is dat tijd? Nee. We hebben nog 3 minuten. Dus ik moet kijken, want ik wil het even hebben over Prim. Want kijk, straks hebben we Caroline Ansema om 12:15. En die is een Belgische. En die geeft tips. Maar ik wilde het verhaal van Primtime België. Weet je nog, wij hebben in 2008... België. Het verdriet van België gemaakt. Het is de spanning tussen die Walloniërs en die Vlamingen. We zijn bij die grens geweest. Ja, bij die grenzen geweest. We zijn die grens helemaal afgegaan. Ja. En wat ik dus leuk vond toen zijn we in Luik beland bij het armste dorpje van België. En dat was tegen Luik aan. En daar echt zo'n vervallen industriestad. En weet je nog, toen waren er alleen maar drugsdealende criminelen. Ja. Weet je nog, verder niets in dat stadje. Echt zo troosteloos en vervallen. Ja. Ja, ik weet het nog. En niemand sprak bijna een woord Nederlands, alleen maar Frans. En die uitgeliefde gezichten. Heel grauw. Ja, heel grauw. Ja. En het contrast met... En toen zijn we ook nog bij Waterloo geweest, weet je wel. En die burgemeester die nog boos was, die Vlaamse burgemeester... dat ze opa als kanonnenvoer diende, want de Waalse officieren lieten de Vlaam... En ik was... Weet je nog, en dat wij zeiden van, ze lijken op elkaar... Ze hebben dezelfde regie, maar alleen omdat ze andere taal spreken... was er zo'n verwijdering. Ja, we waren ook nog bij die omroep geweest. Toch? Ja, dat was VRT. Belachelijk. Dat het gewoon door 1 deur en dan ga je naar rechts... naar de VRT en links naar die Franstalig. Ja. En toen waren we in de liftinterview... Maar wat dus het grappige was, dat moet ik je vertellen. Ik heb aan jou, aan die reportage te danken... toen die woord werd uitgezonden... ben ik uitgenodigd door VARA. Die was een talkshow... en het over het verdriet van België te gaan spreken. En toen kwam ik in die talkshow en toen vonden ze me zo leuk dat ze me daarna nog een paar keer hebben gevraagd. En toen heette het Reijerslaat. Dat was de opvolger. En omdat ze me daar hadden gezien, hebben ze me gevraagd voor de slimste in België in 2013. En toen kwam ik tot in de finale in 2013. En nu hebben ze een speciale slimste. En daar ben ik geweest, ben ik na 1 aflevering uitgevlogen. Maar doordat wij samen het verdriet van België maakten, in 2008 ben ik dus op de Belgische televisie. Hoe ging dat op liedje nou ook weer? België van de dingers, van de goede doel. Is er leven op Pluto, kun je dansen op de maan. Ik heb getwijfeld over België. Maar weet je nog hoe leuk we, want toen had ik mijn Belgische matties ook daar. En toen heb ik daardoor, heb ik echt een heleboel Belgische vrienden gemaakt. Zoals Daan, die zanger en al dat soort dingen. Dus het is, wij hebben samen, zeg maar, België ontdekt. En weet je nog, toen was Jalabi en toen was Brussel. De meest gesproken taal in Brussel was het Arabisch. Arabisch, ja. Dames en heren, na toen was Jalal mee. Ja, toen was Jalal mee. Na het nieuws van 1 uur gaan we verder met mijn vriendin Meral Oeslo. Leuke anekdotes en nog heel, heel, heel veel. Tot zo meteen na het nieuws van 1 uur. Ja, was het. NPO Radio 1. 1 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De verkiezingen in Brazilië zijn gewonnen door oud-president Lula da Silva. De beslissende ronde tussen de linkse sociaaldemocraat en de huidige president, de uiterst rechtse Bolsonaro, was tot het einde een nek-aan-nek-race. Lula heeft iets meer dan 50% van de stemmen behaald. Bolsonaro kondigde eerder al aan dat hij een verlies niet zou accepteren. Ongeveer 150 miljoen Brazilianen mochten dit weekend hun stem uitbrengen. De regering in Congo legt de schuld van het drama rond een popconcert bij de organisatoren. Tijdens het optreden van een beroemde Afrikaanse popster in een stadion kwamen zeker 11 mensen om het leven. Ze werden in de menigte verdrukt. Het stadion is gebouwd op ongeveer 80.000 bezoekers, maar bij het concert waren veel meer mensen aanwezig. Zij zouden in paniek zijn geraakt. Hoe dat kwam is niet duidelijk. De organisatie heeft nog niet gereageerd. Op een pluimveebedrijf in Friesland is de vogelgriep vastgesteld. Bij het bedrijf in Oudwoude worden 30.000 dieren afgemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt de komende tijd extra controles. Bij een ander bedrijf van dezelfde eigenaar, dat ligt op minder dan 1 kilometer afstand van het geruimde bedrijf. De vogelgriep grijpt al meer dan 1 jaar om zich heen in Nederland. Miljoenen dieren zijn al afgemaakt. Max Verstappen heeft in Mexico zijn 14e Grand Prix-overwinning van het seizoen behaald. De Red Bull-coureur begon op pole position. Lewis Hamilton werd op ruime achterstand tweede. Met 14 zegens overtreft Verstappen de records in 1 seizoen van Michael Schumacher in 2004 en Sebastian Vettel in 2013, hoewel er in die jaren minder races per seizoen waren. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden en het kan mistig zijn. Morgen wolken en zon, een enkele bui en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 31 oktober 2022. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 351ste aflevering van Zwarte Priet Praat. Uw gast is documentairemaakster en tv-maakster, moet ik zeggen. Filmmaakster, is dat te beter? Ben ik ook, ja. Ja, film Meral Oeslo. Ik ben ook cameraman. Ja, vrouw, de cameramens. De techniek is Paul Brouwer en de regieassistent Damien de van Glanewegel. En ik ben Primra de Kishoen. U kunt twitteren via apenstaart ZPPOP1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. U kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen, die lezen we niet. Telefoonnummer is 0800-1121. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Prietpraat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kunt belachelijk gemaakt worden. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren, klagen. Door te bellen met dit nummer geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Meral, je vroeg toch, bellen er mensen? Nou, Victor is een vaste beller en Marcelo, en die hangen al. Dus die weten dat het eerste uur bellen kansloos is, dus die mensen bellen nog voordat ik het heb gezegd. Dus je maar wat is, waarom bellen ze? Dat gaan we zo horen. Midden in de nacht? Ja, de 12. Frans Heuvelmans twitterde 53 seconden geleden, beste Prim en gast, een geweldige uitzending. El Flitso twitterde, soms gaan dingen zo... Hey Prim, Zwarte Priet, wat El Flitso twitterde vanaf de eerste uitzending... dat hij het programma waardeloos vond, maar dat twitterde hij 2 uur lang over het programma. Wanneer is jouw laatste uitzending? Kijk er naar uit. Nou, El Flitso, 26 december. Kijk ik naar uit. Dat is mijn laatste uitzending, dan stop ik eindelijk. Leuke uitzending, Prim, John Vermeulen op de Radio 1-app. Wiets, wat een boeiende vrouw met veel humor... Beste Prim, heb jij ADHD? Nee, Ferry. Heino, ik heb een vraag aan mevrouw. Wanneer spreek je over bijzonder materiaal? Ik heb nog veel oude brieven en foto's over Papua Nieuw-Guinea van mijn vader uit zijn dienstplicht. Zo. Oh, shit. Wat vind je dat wat bijzonder materiaal van Heino? Papua Nieuw-Guinea. Ja, maar vader. Wat voor materiaal? Brieven en foto's? Ja. Van zijn vader uit zijn dienstplicht. Dan moet je dat naar het museum brengen, denk ik. Of naar de bibliotheek in Den Haag. Oh, luisteraars, dit vind ik. Goedenavond, bericht voor Prim Radakishun. Afgelopen dinsdag, 25 oktober, is Adrie, vaste inbeller en luisteraar van Zwarte Prietpraat, overleden. Hij heeft altijd met veel plezier naar jullie programma geluisterd, dat weet ik. Als hij iets te melden had of wilde reageren op een spraakmakend onderwerp, pakte hij de telefoon en deed zijn woord. Ja, zo was Adrie. Geen blad voor de mond, bloed, eerlijk en een mooi mens, waarvan akte. Met vriendelijke groet, Gerard Eduard van Nes in Amsterdam. Ja, Adrie belde. Was grappig, was in Amsterdam, die was gevlucht naar Weesp. En toen, nee, Weesp is nu onderdeel van Amsterdam. En hij streed tegen die inleving. Dus dan belde hij, Adrie, je bent de lul. Wij Amsterdammers hebben je geannexeerd. Nou, Adrie, ik hoop dat Adrie nabestaanden heeft. Bij deze kontrolent. Oh, ze heeft ook een prachtige serie gemaakt over de kinderrechter, zegt Maurice. Moet je wat over zeggen? Het opvallend vaak, oké, dat is van daarvoor. Kinderrechter. De kinderrechter. We waren aan het filmen met Anker en Anker, deel 1 en 2. En toen kwamen we eigenlijk plotseling terecht bij Longstay. En Longstay is eigenlijk voor mensen, voor langzame leerlingen. Ja. Dus TBS'ers die niet snel leren. Maar eigenlijk als je... Maar Longstay is ook een bezuinigingsmaatregel. Mensen hebben geen levenslang, maar je kan in een Longstay heel lang verblijven. Even uitleggen, als je TBS krijgt, dan zegt de rechter dus... Je hebt iemand vermoord, zeg je bent ziek. Ja. Dan word je ter beschikking gesteld en dan word je in de psychiatrische kliniek opgenomen. En dan jaarlijks of tweejaarlijks ga je naar de rechter. En een van de advocaten die dit deed, Corvinus en ook Ankers, dan ga je naar de rechter. En dan zegt de rechter, oké, ben je nog steeds gestoord? Ja, dan blijf je nog zitten. En zo kan je tot je dood blijven zitten in de psychiatrische inrichting. En Theo H, die had Wim. En Theo H zat 48 jaar vast. Ja. En toen zijn we dus in die Longstay gekomen. En we dachten van, ja, dat is toch eigenlijk bizar dat deze mensen gewoon levenslang vastzitten, terwijl ze niet levenslang hebben. Mm-hmm. Ze hebben ter beschikkingstelling, hè? En zolang je ziek bent, psychisch ziek, word je nog behandeld. Ja, maar Longstayers worden niet behandeld. Longstayers, die blijven gezegd, daar. Maar die zeggen, ja, we kunnen je niet genezen. Dus je mag pas terugkeren. Als je TBS hebt, mag je pas terugkeren in de maatschappij. Als je niet meer geestesziek bent. Ja. Zoals Ferry E., de moordenaar van Gerard Jan Heijn. Ja. Die is snel eruit gegaan. En ook als Volkert... die had geen TBS. Nee, Volkert van de G ook. Die is ook van de Graaf had die ook TBS? Nee, die was gewoon alleen maar gevangenisstraf. Van 19 jaar. Dus deze mensen zegt de psychiater, ik kan je niet meer behandelen, dus je gaat niet beter worden. Dus dan ga je op de Longstay. Want je bent te ziek, je wordt nooit meer beter. Onbehandelbaar. Zeg maar. Ja, je bent onbehandelbaar. Ga verder. Maar dat is maar de vraag of dat zo is. Nee, klopt. Dat is je vraag. Dus ik bedoel... Ja, ik ben het niet mee eens. Ik weet dat je niet mee eens bent. Ik had het te veel gekomen. Maar wat wel gebeurt. Maar ze gaan nog steeds ieder jaar naar de rechter. En de rechter verlegt het ieder jaar. Ja, maar de rechter doet gewoon ieder jaar hetzelfde uitspraak. Ja, omdat er zit geen vooruitgang in. En Wim Anker werd daar gek van. Ja. En toen hebben we nog met die TOH gewoon meegemaakt dat hij 50 jaar vastgezeten. Ja. En uiteindelijk is hij met een soort enkelband ergens anders in een begeleid wonen terechtgekomen. Ja. Maar we waren met die Longstay. En ik moet je zeggen, Longstay is wel mijn meest... Het is een film waar ik het meeste van hou. Omdat het een film is... Over zielige mensen. Nee, weet je, ik Nee, wij kregen 9 maanden lang toegang. En we konden gewoon helemaal over het terrein heen. Ja. En overal naartoe. En Willem de Houtakker was heel erg bevriend met Maria. En ik had Rudy. En Rudy was zo'n leuke jongen. En ik was helemaal echt weg van hem. Die dan ook aan het schoonmaken is. Aan het stofzuigen je met kerst. Je praat over veroordeelde mensen. Ja? Voor zware geweldsdelicten. Ja, maar ze zijn ook wel gewone mensen ook. Ja, maar ze zijn niet zomaar veroordeeld. Ze hebben heel gruwelijke dingen. Opeens... Nee, ik leg je uit. Die mensen zijn een gevaar, gevaar voor de maatschappij, hè? Maar ik zit net te vertellen dat ik vind dat ze onterecht op in die Longzee zitten. Maar toch heb je in jouw film, heb je dat niet... Nee, dat vertel ik niet. Ik laat het open. Daarover, en wat ik zo mooi aan die film vind, is eigenlijk dat die... Die mannen, ze zijn in beeld. Ja. Zonder balken. Ja. En het zijn eigenlijk je hele... Maakt ze heel, ik moet zeggen, je hebt ze hele... Het is een leuke, hele... Je hebt hele leuke personen geportretteerd. Nou, het is heel schurend is het. Want je vindt ze sympathiek. Ja. Maar aan de andere kant denk je van... Vindt ze ook vertederend soms. En dan denk je van, oma, maar je bent wel een moordenaar. Oh, ja. Opeens, maar je hebt wel vertederende. Tijdens een tatoeage hoor je opeens een lustmoord. Ik denk, oeh, help. Ja. Maar het is je hebt ook vertederende scènes erin. En toen zat er een... maar wij liepen dus overal rond. We waren gewoon de vrijheid, wat gewoon echt heel grappig was. En toen zei Rudy en Martien, die kregen straf. En zij zaten achter de hekken, wij waren daarvoor. En dus zegt de begeleider, die zegt, ja, zeg het nou maar even. Zeg maar even waarom jullie straf hebben. Dat kunnen die meiden wel aan, zeg het maar. Ja. En dan zegt Martien, die zegt van... Die zegt, ja, we hebben porno gekeken. Dat mocht niet. En zo eerlijk, zo open. Maar heb jij niet verteld dat je film hebt gemaakt over hoeren toen? En over pornografie ook. Maar ik wil even verder... Ja, je zou naar de kinderrechten. Ja, maar dat wou ik even zeggen. Dus ik was met die longstay... We waren met die longstay bezig. En toen zagen we dat heel veel... van al deze mannen, er is iets misgegaan toen ze kind waren. Ja. En toen dachten we, aha, we moeten een film maken over de kinderrechten. Want daar begint het. Ja. Daar begint de hele ellende. Ja. Toen hebben we die kinderrechter en de kinderzaken waren tot dan toe besloten zittingen. Dus wij kregen toegang in Amsterdam en de rechtbank om die zittingen te filmen. Met toestemming natuurlijk van de kinderen. En sommigen waren ook gewoon niet herkenbaar in beeld. En Younis, onze hoofdpersoon, een van de hoofdpersonen uit deze film... die is dan een hele bekend iemand geworden, toch? Younis Ennis. Ja. En toen hebben we die kinderrechten gedaan. En toen zei Wim... We gingen afscheid van Wim nemen. Nou, we hebben er al wel genoeg met jullie gefilmd. En die zei, ja, ik heb zo'n rare zaak gekregen. Hij heet Robert en iets met kinderen en zo. En toen zeiden we van, nou... Zullen we gewoon doorgaan met elkaar? Toen bleek het die film te zijn. Maar Younis, en was dat die traitorvlogger uit Saddam? Of, Nee, dat is Ismaël. Ja, maar Younis was vroeger een crimineel. Een klein ondeugd. Ja, en hij is nu een levensverbeteraar geworden. Hij heeft een boek geschreven. Maar goed, even de mails voorlezen. En Jesus, er komen in problemen. Gert Brink, ik krijg steeds mails terug. Met je hebt een fout gemaakt, maar ik weet niet welke. Ga weer lekker naar je luisteren. Kunnen we weer genieten. Het is zo jammer dat je weggaat. Kan het goed begrijpen hoor. Geniet er maar van. Je hebt het verdiend met je mooie humor. En af en toe ik in de deug van het lachen. Groeten Greet Brink. Saïda. Prim geeft het toe, normaal heb je ook geen BH aan. Waar is Tong zonder tong van de Keilenwijk? Nou, Tong zonder tong is een beller, die heeft nog niet gebeld. Ze heeft geen cent gehad voor de documentaire over Noord-Korea. Weer de VOC-mentaliteit van de Nederlander, ook van Saïda. Het hofnarretje crash. Waar bemoeide die van der Laan zich mee? Valt me altijd weer op dat porofielen de hand boven het hoofd wordt gehouden. Je gaat gewoon denken dat dit soort figuren zijn. Nee, Saïda, wat Meral bedoelde is dat van der Laan het zo erg vond dat er een film werd gemaakt over... Die Robert M., want dat voor de ouders ook allemaal lastig was. En dan moet ik nog even snel... Klopt. Ja, en dan moet nog even snel Harry Schmidt, Bolsonaro. Oh, nou, weet je wat ziekelijk is? Dat ik en de rest van Nederland hier zondag op maandag naar Prim luisteren... en gelijkertijd beledigd worden door Prim. Nogmaals vriendelijke groeten. Prim, Lula heeft gewonnen uit respect voor Lula. We leggen het nummer 11 en Jared. There is a lol in my life draaien. Nee, dat gaan we niet doen. Want we gaan nu naar de beller. Zullen we eerst als eerste... even kijken, Jan Bakker doen. Jan Bakker op lijn 3. Dat ga je zien. Je moet de koptelefoon nu wel opzetten daar, Miral. Alleen voor de bellers. Jan Bakker op lijn 3. Goedenacht, meneer Bakker. Ja, goedenacht. Ik wil uit een vraag. Ja, Miral. Ja. Amiral. Ja, ik Amiral. Ik ben liefst, bescheiden. Maar waarom staat u aan de regisseurkant in de schaduw? Pardon? Wat zeg je? Als regisseur dat ik niet dat u, naar voren trekt. Dat u niet bekend trekt. Wil worden. Dat u niet in de publiciteit wil. Daar is je net gezegd, vindt ze die zo leuk. Nee, maar weet je... maar er is ook nog een andere reden. Kijk, als je films maakt... Meeste regisseurs willen beroemd worden. Nou, bij mij... als je films wil maken over de onderwerpen zoals ik die doe... racisme bij de politie, de kinderrechter... allemaal dat soort dingen... dan is het in mijn belang dat ik het niet bekend word. Kwalijke onderwerpen, bedoelt u? Prachtige onderwerpen. Oké, dankjewel Jan, doei. Nou, ik was nog aan het praten. Nee, ja, maar je moet niet te lang praten, want anders komen we niet op de dat ding. Eens even kijken. Doe Victor maar op lijn 1, die had als eerste gebeld. Goedenacht, Victor. Dag Brem en dag Meral. Ik vind het hartverwarmend hoe je... zo respectvol als jij... Ja, jij gaat mij straks weer heel onbeschoft bejegenen. Maar zo respectvol als jij met die mevrouw zit te praten... die ik trouwens ontzettend boeiend vind. Want zij is de zus van Oeslo. Welke Oeslo? Van Goedai, de staatssecretaris? Okay. Ja. Oké. Nou, nee, maar hoe heet dat? Hartverwarmend dat je zo respectvol kan converseren met die mevrouw. En jullie zijn al heel oudbekende. Maar hoe zeg je dat? Meral wil ik vragen van wat zij vindt van de sancties tegen Rusland. Die zal zij waarschijnlijk zeer terecht vinden. Oh, jeetje. Nou ja, laat ik dan... waar ik eigenlijk op aanstuur... En ik had dit niet voor... Ik had deze vraag... ook aan Prem willen stellen, maar het is heel toevallig dat u nou in de uitzending zit. Maar wat vindt u van de economische genocide tegen Palestijnen? Want u heeft het net over een olijfgaarde. En die wordt geplunderd in door Turkije. Ze heeft de olijfgaarde in Turkije. Ja, maar in de Gazastrook wordt die door kolonisten van de Palestijnen geplunderd. Wat zijn het wel van de Palestijnen? Zeker weten. Nou, volgens mij, als ik naar de 2000 jaar geleden ga... was het niet van de Palestijnen. Nee, Victor. Ik vroeg het meer al. Ja, en dan? Het is mijn programma. heb je behoefte om er antwoord op te geven? Je hoeft niet, hè? Nee. Ik vind het ingewikkeld. Ik wil trouwens niet zo echt over politiek praten. Ik bedoel, als ik iets... Dat bedoel ik nou. Nee. Ik wil, kijk, weet je, zoals bijvoorbeeld racisme en discriminatie... Maar Victor veel te serieus, Miral. Je moet hem niet gaan uitleggen. Je wilt er niet over praten. Klaar. Victor, heb je nog iets zinnigs te zeggen? Nee. Doei. Oké, ja, want het is al kwart over één. Hij weet het al, hij hangt al op, want het is al kwart over één. En je moet die lijn geven aan... Marco en Afleur, maar goed. Die lijn die vrijkomt, Damiano, de lijn die vrijkomt. Ja, maar je hebt 1, 2, er is nog 1 vrij. Nummer 1 is vrij. Maar waarom praat je met mensen die je niet uit laat praten? Omdat die mensen niet zinnig toe is, is slecht voor mijn luistercijfers. Dus als mensen iets interessants te zeggen hebben, melden ze. Daarom bel ik af. Dat is de kracht van dit programma. Mensen weten dat als ze 5 zelf afgemeld... Jongens, zit te denken van, wat is dit? Ja, maar dat is de kwaliteit van het programma. Als je onzin zegt, word je eruit gegooid. Ik wil best even antwoord geven. Nee, maar je zegt dan, schreeuwen en dan... Maar ik moet naar... Kijk, wat gebeurt? Ik heb een Belgische, die heeft het boek geschreven... De magie van onvergetelijke dates thuis. Want ze is thuis met haar man vanwege corona... kon ze niet uitgaan om voor dates. En daar heeft ze een prachtig boek over geschreven. En ze heeft de site 365smiles.net. En die vrouw bel ik iedere maandagochtend rond 12:15 op. Want ze heeft echt mooie tips hoe we liever met elkaar kunnen omgaan. Dus dames en heren, hier is onze Vlaamse connectie, Caroline Anseeuw. Goeienacht, Caroline. Goeienacht, Prem. Goeienacht, Meral. Hallo. Goeienacht. Ja, Meral, respect voor je werk. Het is echt impressionant, vind ik, hoor. Dankjewel. Heel mooi. Ja. Nu, ik ga mijn praatje vandaag, Prem, ik ga het niet te lang maken. Want een paar dagen geleden is mijn mama overleden. Ja, mama? Nu, ja, mijn mama, ja. Gecondoleerd, wat is ze geworden? Ja. 39. Mooie leeftijd wel. Ja, voilà. Ik heb helemaal vrede met haar afscheid. Want ze heeft een mooi leven gehad. En ze is gewoon rustig ingeslapen. Dus dat is helemaal oké. Maar ik moet zeggen, de laatste dagen deed het mij wel heel erg deugd als de mensen me aanspraken en dan vertelden over mijn mama van vroeger. En het deed eigenlijk nog meer deugd als ze dan ook nog vertelden dat ze mijn papa nog herinnerden, want die is ondertussen 12 jaar geleden overleden. Okay. Want het is wel zo dat als je een dierbare bent verloren, het maakt niet uit hoe lang het geleden is, het doet je, ja, en dat klinkt nu misschien een beetje raar, maar dat doet je toch plezier te horen dat andere mensen hen niet zijn vergeten. Ja. Maar heel dikwijls durven mensen niet praten over mensen die gestorven zijn, hè, tegen dierbaren, want ze zijn schrik van, oh nee, als ik daar ga over praten, dan ga ik ze van streek maken, hè, ga ik terug al die herinneringen oproepen. Maar dat is het juist, en daar gaat mijn tip van deze week over. Je moet daar geen schrik over hebben, want laten weten dierbaren die bent vergeten en erover spreken, dat helpt juist en dat ondersteunt die. Dus, ik zou voorstellen, breng deze week een toast uit op iemand die er niet meer is, ja, en vertel dat je dat hebt gedaan aan de dierbaren. Ik ben er zeker van dat hij een plezier zal doen en om te weten dat degene die van wie ze afscheid hebben moeten nemen, dat ze nog niet vergeten is. Dus, goeie tip. Wat Meral zei net, mijn Hans. We spraken ook over Hans. Ja, weet je? En Jam. Ja, ja, en dan blijft hij nog in ons leven. En ja, het grappige is, Caroline, mijn neef is dus overleden. En 2 jaar geleden heeft hij corona opgelopen. En uiteindelijk... Mm-hmm. Maar omdat hij zo belangrijk was, ben ik blij. Want ik sprak zijn vrouw vanmiddag. En ik heb hem alles gezegd wat ik hem wilde zeggen. Dus ik heb hem gezegd hoe dankbaar ik ben dat hij mijn neef is. Hoe ik altijd warme herinneringen aan hem heb. Dus ik heb de laatste jaren doe ik dat sinds mijn broertje dood is gegaan in 2014. Zeg ik tegen mensen ook heel erg van hoe blij ik ben dat ze in mijn leven zijn. Meral en ik hebben geluncht in 2020. Toen zei ik tegen me, ja, laten we afspreken met zo'n dierbare persoon in mijn leven en we zien elkaar zo weinig. En toen ben je komen lunchen met de champagne. Dus ik probeer dat inderdaad veel meer te zeggen tegen mensen. En ook over dat jullie overledenen, de mooie herinneringen aan de overledenen. Mm-hmm. Want uiteindelijk Er is een prachtig Hindi liedje, Ja Dokki Barat. Maar dus eigenlijk is het leven een optocht van herinneringen, hè? Ja, dat is mooi gezegd. Ja, Indiërs hebben echt mooie liederen. En dat de mens is een reiziger. En in je leven, op die reis komen er mensen en gaan er mensen. Ja. En weet je, en dan merk je het ook, want dan trek je een tijdje. Kijk, Meral en ik trokken heel veel op toen we Primtime maakten. En nadat Primtime gestopt werd, heb ik er bijna niet gezien. En toen heb ik gezegd, nee, we moeten er wat aan doen. Want daar zal ik zo op komen, de borstkankerdocumentaire. Toen dacht ik, shit, mijn dierbare vriend, we hebben weer wat meer contact gehad. Maar dat is dus, dus ik vind het een heel goede tip. Dank je wel. Alsjeblieft. Groetjes aan Koen, tot de volgende week. Ik zal het doen, tot volgende week. Dag. Meral, even voordat we naar Bellers gaan. De borstkankerdocumentaire, dat vond ik geweldig van je. Want jij kreeg borstkanker in 2000... Het is nu 9 jaar geleden. Ja, 2013. Ja, want zo net ging dood in 14. Ja, 2013. En je hele behandeling, want Hans was nog in leven. Ja, je hele behandeling heb je gefilmd. En daar heb je een documentaire van gemaakt. En dat begint dat je toch op de fiets aan het trappen bent. Zo begint die documentaire. Ja. Maar vond je het niet moeilijk om over je eigen ziekte... want je hebt ook gewoon die borst gefilmd. Hè? De dingen die ze eruit halen. Ja, die eerste scène. Die borst daar ligt met die tumor erin. Ja. Ja. Dat is mijn borst. Ja. Ja, jouw borst. Ja, maar dat heb je dus gewoon gefilmd. Terwijl je behandeld wordt, terwijl je gediagnosticeerd wordt, zet je een camera voor je ogen. Ja, maar weet je, het was ook eigenlijk wel heel prettig om te doen. Maar het is eigenlijk... wacht even. Ik hou eigenlijk van hele stoere films. In de gevangenis en kinderrechten. Weet je, gewoon allemaal dat soort dingen eigenlijk. En ziektes vind ik vreselijk. Maar toen ik die borstkanker kreeg... en ik leg sowieso altijd alles vast. Het is een gewoonte, het is een tik van mij... Dus de allereerste diagnose, dat eerste telefoontje wat ik kreeg, heb ik gewoon opgenomen. Ik doe dat sowieso. Met je iPhone of met je dingen? Met mijn iPhone gewoon opgenomen, omdat ik ook dacht van ik moet het terugluisteren. Wat wordt hier nou precies gezegd? Ja. Ik heb gewoon geen idee waar het over gaat. En ik was nog nooit in mijn leven ziek geweest. Dus het was gewoon echt van... Nee. Dus Maar, jawel, kater. je zegt ziek. Ik kan me nog herinneren dat je ooit een keertje niet uit je bed kon. Dat kan wel. Ja, dat was... Ik zeg van, oh my god. Nee, weet je wanneer dat was? Skip de dag. Toen jij met Veko samen met kapitein Seppel zat. De eerste keer dat primtime, eindfeest van de redactie. Als je ervan op 6 uur 's ochtends bent gekomen of zo. Ja, enorm doorgehaald. Ja. Maar ik leg sowieso gewoon altijd heel veel dingen vast. En toen binnen de filmwereld waren 2 vrouwen... die hadden ook borstkanker gekregen. Ik zeg niet wie, maar binnen de filmwereld. En toen zeiden zij hebben mij eigenlijk... overgehaald. En zij hebben tegen mij gezegd... in jouw geval is niet 1 plus 1 is niet 2, maar 3. Want je bent een filmmaker. En als je nou een film gaat maken... wat je meemaakt als borstkankerpatiënt... dat zou fantastisch zijn. Dus eigenlijk hebben zij mij aangezet om het te doen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik dat gewoon filmen. En ik heb toen... Van Hans heb ik dat cadeau gekregen. Echt zo'n klein cameraatje. Zo klein. Die GoPro of zoiets? Ja, nee, nog kleiner. Echt zo'n cameraatje. En dus toen, ze wijst naar haar handoppervlakte, dus de camera... Net zo groot als je hand. Ja, net zo groot. Een vrouwenhand. Als je... Ja. En toen ben ik onder embargo... heb ik tegen mijn artsen gezegd... ik ga de consulten die jullie met mij doen... ga ik vastleggen. Ja. Ik denk dat ik misschien een film ga maken. Ik weet het nog niet. Ja. Maar dat jullie het weten. Ja, maar even voor de duidelijkheid in filmtermen. Als je iets niet filmt, heb je het niet. Maar als je iets hebt, heb je het. En dan kan je altijd kijken zeggen, of je het wat gebruiken. Je het met doen. En toen, maar ik werd behandeld in 2 ziekenhuizen. De Slotervaart ziekenhuis, die failliet is. Dicht. En in Antonie van Leeuwenhoek. En ik had 12 behandelaars. Met, alleen maar van mij. Ja, hoe die eigenaresse van Slotervaart ook alweer... Ach. IJssel Erbedank. Ik vind IJssel nog steeds. Ik ben nog steeds fan van haar. Ja. Ik vind het nog steeds een geweldig. Maar zij heeft mij naar Slotervaart gehaald. Ja, ja, want IJssel is ook weer zo'n vrouw. Ik heb haar gevraagd voor dit programma. Maar IJssel want toen ik hoorde dat ik het had, was ik huilend, belde ik mijn broer. En 'smiddags om 4 uur hadden wij een bespreking met IJssel. En die heeft gezegd, IJssel kom morgen hier. Ja, IJssel is echt een fantastische En zij vrouw. Heeft mij gekoppeld aan een top mama-chirurg. Nicola Kimmings. Oh, geweldige vrouw. Maar, weer het grappig, maar even over luisteraars dat u weet... want in de publiciteit kan je over IJssel Erdbroeder... Mijn dochter, ik zit bij IJssel. Ik maak de uitzending ergens van Slotervaart. Volgens mij de huidige vriend, die minister van Aruba, die was er. En ik stap uit en IJssel rookt en ik rookte toen nog. Dus IJssel en ik gaan een sigaretje roken. En IJssel zegt, hoe gaat het met je? Ik zeg, ja... Mijn oudste dochter die is nu basisarts, maar die weet niet wat ze moet doen. Weet je, hij zegt... Stuur er dan maar. Dus toen is een linie bij het Slotervaartziekenhuis gegaan. En toen is een linie daar gaan promoveren. En is dus gepromoveerd via de Universiteit Utrecht. En de VU, samenwerking bij de VU en Slotervaart op obesitas voor kinderen. Mm-hmm. En toen is daar dan een linie gepromoveerd. En via de promotie is ze toen een hoogleraar ontmoet. Die zegt, ja, jij moet, want ze wilde altijd kinderarts worden. En toen zei die hoogleraar, nee, jij bent geschapen voor de interne. Je moet interne doen. En die hoogleraar heeft er persoonlijk over gehad om interne geneeskunde te doen. En toen is ze dat gaan doen. En nu is ze endocrinoloog. Dus ja, zo zie je weer IJssel. Dus dit is wel een schat van de vrouw. Ja, zeker. Ja, ze was voor mij ook heel erg goed. Ja, ja. En vooral dat ze mij koppelde aan die geweldige mama-chirurg. Ja, maar dat doet ze heel goed, heel snel en zo. Ja. Ze is echt een moordweef. Maar weet je, kijk, ik dacht van onder embargo... Maar ik film heel veel onder embargo. De politie filmen ook. Ja. We zijn begonnen onder embargo. En dan later dacht ik, ja, het is misschien toch wel een film. Ja. En toen ben ik gaan monteren. En met een editor en zo. En toen dacht ik, ja, dit is het wel. En toen heb ik een viewing georganiseerd bij de Corendon Hotel tegenover de Slotervaart. En in die kamer met het vliegtuig. En toen en daar waren mijn 12 behandelaars waren daar. En ik heb gezegd, nou, ik zei, ik weet niet of ik een film ga maken, maar ik heb er toch een film van gemaakt en dit is het. En zij hebben gekeken, nou, ze vonden het fantastisch. En toen ben ik in première gegaan op het ITVA. En Hij heeft toch ook uitgezonden op tv? Ja, ja, zeker. Bij de NTR? Bij de NTR, ja. Maar goed, luister als maar, u moet maar gaan naar Meralder. Maar die heb je alleen gemaakt, niet met de Mok. Nee, die heb ik in mijn eentje gemaakt. Ja, en die staat en de dus documentaire op jou... die heet Mijn Kanker. Ja, Mijn Kanker. Ik weet het, en dat is echt... Ja. Wat een titel, hè? Ja, oké, doe maar Marco de Haan op lijn 1. Je moet Wilbert beginnen te bellen. Marco de Haan op lijn 1. Goedenacht, Marco de Haan. Hoi, goeienacht, Prem. Goeienacht, ik ben je naam Meral. Meral, is je achternaam Polak? Ik ben weduwe Polak. Polak. Oh, weduwe Polak. Oké, dan heb ik wel de goede vorm. Ja, ik schakel net in. Ik hoorde ook dat Prem gaat stoppen met dit mooie programma. Erg jammer. Nee hoor, alles komt het einde. Jawel, weet ik. Daarom maken die laatste uitzendingen ook zo bijzonder... Ja, omdat Meral... Waarom kreeg je dat? Wat is dit? Dat is de applaus van Paul. Hij is blij dat het programma stopt. Ja. Maar kijk, Meral wilde niet komen. En omdat ik er zei, maar Meral, ik stop. En de kans dat ik weer 2 uur lang iemand ga interviewen is 0. Kijk, Paul de Leeuw had ik ook dolgraag willen hebben. En Paul, die speelt heel veel. Dus Paul, zijn mensen zijn gaan zoeken, maar het lukt gewoon niet. Dus Paul staat ook al 6 jaar op mijn lijstje. Maar goed, maar zeg het maar, Marco. Wat wilde je kwijt? Ja, ik vind het verder fantastisch dat er meer al films maakt, tv, documentaires en wat niet al over, over heikele onderwerpen, zeg maar, over de kwetsbaren in de samenleving. Ook onderwerpen... Ja, maar Marco, heb je een vraag? Ja, mijn vraag is, is jouw ervaring ook zoals de mijne? Ik heb ook in de gevangenis gezeten korte tijd vanwege het... ja, dat is ook wel een apart verhaal. Het zelf verlengen van mijn eigen paspoort. Maar dat nee, maar goed, je hebt in de gevangenis gezeten. Wat is je vraag? Daar kwam ik in de gedetineerdencommissie, heb ik daar plaatsgenomen. En ik kwam tot de ontdekking dat er zeg maar 80% van de mensen die daar zitten... deels of geheel onschuldig zijn. En zeker een beter passende straf met een enkel band of zo hadden kunnen krijgen. Vanwege een lage lettertijd vooral. Er is Marco, er is een onderzoek geweest. Inderdaad, is het zo dat in het strafrecht het zo is dat hoe lager mensen opgeleid zijn en hoe minder dat de advocaten die ze dan krijgen ook niet de beste zijn. Dus het klopt inderdaad dat het in het strafrecht. Ik was nog op de VU en toen hadden we dat zwarte vaker zwaarder gestraft werden. Ja. En toen heb ik daar een document voor de migrantentelevisie nog een reportage over gemaakt. Maar toen zei een officier van justitie, ja maar let op, de advocaat die iemand heeft, die kan bijvoorbeeld voor een CEPO vragen en vaak weten mensen minder wat er is. Dus toen ik advocaat werd, zijn al mijn laaggeletterde en niet goed ontwikkelde cliënten, die hadden wel de beste advocaat van Nederland. En die kwamen niet in de gevangenis en die kregen inderdaad een alternatieve straf. Maar het is dus zo dat je wel moet zorgen dat je een goede advocaat... Er zijn een paar dingen die je moet weten. Als je ziek bent, moet je een goede medische dienstverlener hebben. Als je juridische problemen hebt, moet je een goede juridische dienstverlener hebben. En als je belastingzaken doet, moet je een goede fiscale dienstverlener hebben. Dus je moet een goede dienstverlener zoeken, dat klopt. Maar die mensen zitten niet onschuldig. In Nederland zitten er heel weinig mensen onschuldig. Je kan zeggen dat ze te zwaar gestraft zijn. En je kan niet weten uit de gevangenis. Iedereen liegt in de gevangenis, hè? Ja, klopt. Ja, klopt. Als ze zitten voor 1 gram cocaïne, dan zitten ze voor 100 kilo. Ja, ik heb nog heel veel te vertellen, maar ik wou het hierbij laten. Oké, dankjewel voor het bellen. Doei nu, want we moeten ook naar Wilbert Stuifbergen. Luisteraars, het is inmiddels 2:58. Hij heeft nog 8 uitzendingen. Trouwens, Wilbert, voordat je met je kolom begint, heeft al een andere omroep of iemand je benaderd dat je die kolom daar voort mag zetten? Nee, nog niet. Nou, niemand heeft de moed die ik heb, want die willen allemaal zaken doen met China. Ik vertelde net aan Meral, ik kan Turkije niet meer in, omdat ik fuck you Erdogan heb gezegd op de televisie. Ik kan China niet meer in, omdat Xi Jinping me laat oppassen. Omdat ik kan zoveel plaatsen niet meer in, maar ik blijf je. Oké, dus dames en heren, het kan dat met het sterven van dit programma ook de kolom van Wilbert Stuifbergen aan zijn einde komt. Ik hoop dat de andere omroep hem wel overneemt. Ik zal het straks aan Meerte vragen, Wilbert, want misschien dat je dan over kan naar een van die programma's van Beerta of zo. Wie weet. Ja, oké. Dames en heren, hier is hij, Wilbert Stuifbergen. En goedenacht, luisteraars. Straks over de vergeten 70 tot 100 miljoen, waar dit langzaam kabbelend muziekje bij hoort. Maar eerst naar Weekblad EW, voorheen Elsevier. Daar maakte René van Rijkenvorsel een uitgebreid overzicht van 10 zwakke plekken in Europa, waar China gretig gebruik van maakt. De verwevenheid met China is enorm en alomvattend. Alle reden dus om de koers te wijzigen. Want we kunnen aan Qatar zien hoe zwaar kloten het is om afhankelijk te zijn van foute landen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne dwingt ons momenteel tot LNG-gas uit Qatar, waar de laatst genoteerde dodenteller 17.000 aangeeft. In langs de lijn wist men niks beters te verzinnen dan de stelling: moet Xavi Simons naar Qatar? Qatar probeert nu Chinese tactieken. U krijgt gratis wedstrijdkaartjes en verblijfkosten als u positief bericht over het WK en als u mensen aangeeft die beledigende berichten plaatsen. Dat is precies China. Dat in Nederland vraagt om Chinezen te verlinken die kritiek leveren op de communisten. Zie de illegale politiebureaus. U begrijpt, in China gaat het, net als in Qatar, uitstekend met de mensenrechten. Terug naar die top 10 uit EW. Een greep uit de zwakke punten van de EU. Punt 1. De meeste grondstoffen voor onze klimaatdoelen. China heeft ze. 2. Rotterdam is een hoofdscharnierpunt voor de nieuwe zijderoute. De stad is wederom gecapituleerd, maar nu voor de Chinese naties. Talloze delen van de haven zijn nu Chinees, met name van Hutchinson. En dat doet China in 10 of meer Europese havensteden, zoals Hamburg. 3. China bouwt 60% van alle Europese schepen. 4. China surveilleert overal in Europa, vooral met Hikvision, dat ook in de Oeigoerse concentratiekampen wordt gebruikt. De meest bizarre voorbeelden: Den Haag, regeringsstad, is vergeven van Chinese camera's, met name bij diverse ministeries. Het lijkt wel of kleutertjes op het binnenhof de security doen. Wat denkt u als een dissident op het ministerie van Buitenlandse Zaken komt praten? In Beijing staat meteen alles op beeld. Heeft het Europees Parlement de camera's van Hikvision net weg laten halen uit Brussel? Wat denkt u dat de Fransozen in Straatsburg doen bij datzelfde parlement? Juist, ja. Met alle egards haalt Macron de Han-Chinezen weer in huis. Hier een extra argument om die absurde twee-steden-oplossing van het Europees Parlement te stoppen. 1 stad, s'il vous plaît. En EU, alstublieft, ook met 1 stem spreken met de Chinezen. Ik stop hier met die top 10 en keer terug bij dat dilemma. Hoe moeten we met China omgaan? Zonder welk land we de klimaatramp niet kunnen afwenden. Voorlopig hebben zij de grondstoffen voor zonnepanelen. Of de batterijen voor met name Duitse elektrische auto's. De Duitse premier Scholz gaat namelijk binnenkort volgende week naar China, met allemaal bedrijven in zijn kielzog. Speelde Angela Merkel het zacht, Olaf Scholz is helemaal poeslief naar Xi Jinping. Merken als Mercedes-Benz, Audi, dus Volkswagen, BMW en Siemens, allen maken gretig gebruik van Oeigoerse slaven. Je zou zeggen, die Duitse naties hebben het nu slim bekeken. Ze hebben de concentratiekampen nu geëxporteerd naar China. Inclusief de dwangarbeid, als vroeger in Auschwitz. Een ander teken aan de wand is dat Hamburg de haven voor een deel overdoet aan China. En dat Scholz vroeger daar burgemeester was, dat speelt waarschijnlijk een hoofdrol. De invasie van Han-Chinezen in Europa zwelt dus aan. Hamburg heet binnenkort Hamburg en Rotterdam Chinatown. Ni hao, Abu Talib. Als ik de twee dilemma's vergelijk, buigen voor Qatar of voor China, dan is het probleem met China een echte, veel wezenlijker en massalere kwestie, waar Jack van Gelder voorlopig nog geen jota van stapt. Kijk, je hebt Idi Amin en je hebt Jack. Idi Amin was een zeer bloeddorstig dictator. En Jack van Gelder is Joods, maar blijkbaar vooral een Idi-Jood. Een Jood die wel van dictators houdt. Hij stelde, ik meen bij het programma 7:30, over de vermoorde slaven in Qatar, dat die toch zelf gekozen hadden om daar te gaan werken. Dat die slaven erin geluisterd werden via een smerige constructie, Dat heeft Jack niet meegekregen. Misschien heeft niemand, deze Joodse man, ooit verteld dat Joden in die andere oorlog massaal met de trein naar het oosten vertrokken. Ook zogenaamd om te gaan werken. Die Joden waren net zo kansloos als de mensen van dit muziekje in China. Nou, Wilbert, tot de volgende week. Dit is, ik ben nog niet klaar, Prem. Oké, okay, ja, nog even. Je hebt één ding, wat, voordat we naar die twee bellers gaan. Je Fleur heeft opgehangen. Je, Noord-Korea. Dat is die laatste avond. Want ik weet nog, we zaten in de auto. Er is gewoon iets bij jou blijven hangen. Hey, Prem, ik ben nog klaar. Dat die mannen toen zo massaal gingen suipen. Oh, ik moet mijn koptelefoon opzetten, sorry. Waarom? Hé, hey, Prem, ik was nog bezig. Oh, sorry. Ga je gang. Sorry. Dat muziekje wat ik net liet horen, dat is de meditatiemuziek die ik talloze keren hoorde als Falun Gong hun oefeningen deden. Deze groep, in meerderheid Han-Chinezen, wilde slechts hun spirituele weg volgen. Maar de voorganger van Xi Jinping in wreedheid, Jiang Zemin, die besloot anders. Deze groep was ooit 70 tot 100 miljoen groot. En wat daarvan nog over is na 23 jaar, dat weet alleen heerser Xi. Falun Gong zijn waarschijnlijk de Joden van nu. De grootste groep die in crematoria eindigt. Zoals dat ook in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. En daarom, Jack van Gelder, deze site. www.chinatribunal.com. Over de orgaanoogst. Ik herhaal chinatribunal.com. Het tribunaal dat de NOS niet noemt. Tot zover en weer terug naar Prem. Oké, okay, sorry Wilbert, want ik was weer een ander gesprek over Noord-Korea. Oké, okay, dank je. Tot de volgende week. Hoi. Oké. Dan doen we eerst snel die bellers. Doe maar eerst Marcello op lijn 2, alsjeblieft. Ja, ik heb groot nieuws. Ik heb een medium geconsulteerd. En? Nou, ik heb iets ontzettend belangrijks ontdekt. Wat? Ook voor uw programma. Wat? Ik heb ontdekt waar mijn koningshuisbelangstelling vandaan komt. Vertel. Dat heeft dat medium mij verteld. We zijn teruggegaan, een paar eeuwen terug. En zij heeft gezegd dat ik waarschijnlijk in mijn vorige leven een koning geweest moet zijn. En waarschijnlijk ben ik voortstammelijk uit de familie van Bourbons. En ben ik koning van Frankrijk geweest. Maar want Marcello, ik heb dan moet je wel een grote koning zijn geweest, dat je het volgend leven bent gestraft als een man die gewoon aan de gemeenteraadsbank in Utrecht moet zitten en die met korte broek door de stad moet lopen zonder geld. Ja, maar ik wil nog even zeggen wat nog steeds, wat ook een groot moment van herkenning is van dat medium. Ik heb verteld hoe ik heette, want mijn moeder, een lieve mama, heeft mij Marcel genoemd. En ik was in Parijs. En daar had je Rue Marcel. En dat is bij de Notre Dame. En die is koning van Frankrijk geweest. Okay. Dus zie je wel, er is ook nog een straat naar mij genoemd. Okay. Nou zeg. Goed zo, Marcello. Ik ben blij dat er nog iets positiefs is in je leven. Dus hoeveel heb je dat medium betaald? Hoeveel heb je moet dat nu in het vervolg. Maar hij zei tegen me zeggen. Hoeveel heb je dat medium betaald? Nou, het was wel 150 euro. 150? In een klein kamertje. Oké, 150 euro. Nou, die 150 euro was wel besteed, maar nu voel je goed. Oké, Marcello, doei. Oké, doe Fleur maar op lijn 1, alsjeblieft. Goedenacht, ja. Fleur. Goedenacht, Prem. Goedenacht, mevrouw Oeslo. Het eerste wat ik zou willen zeggen is, en dit is tegen mijn Nederlandse medeburger. Wacht even, Fleur. Mag ze iets luider, Paul? Want ze klinkt een beetje zacht, Fleur. Mag de schuif iets meer roepen? Ja, ga je gang, Fleur. Ja, ik zou tegen mijn Nederlandse medeburgers willen zeggen, als u een buitenlandse naam niet kunt uitspreken, bel dan in ieder geval niet op. Of ga eerst even oefenen. Want hoe moeilijk is het in godsnaam om Oes Oslo uit te spreken. Oslo is geen buitenlandse naam, is een Nederlandse naam. De Nederlandse staatssecretaris heet Oslo. Ja. Dus Oslo is, ik vind het erg, Fleur, dat u een Nederlandse naam, Oslo, betitelt tot een buitenlandse naam. Het is de naam van mensen met een Nederlandse nationaliteit die zelfs staatssecretaris zijn. Het is de naam van een van de grootste ondernemers. En u stempelt dat, mevrouw Fleur, als een buitenlandse naam. Ga u schamen. Ik wil tegen mevrouw Fleur mooi zeggen, mevrouw Fleur, hoe erg beperkend denkt u? Want alle namen in Nederland zijn buitenlandse namen, want zij begonnen de achternamen door Napoleon, wat een fucking Fransman was, die dit land bezet heeft. Dus alle mensen die hier namen hebben gekregen, zijn buitenlandse namen. Sterker nog, mevrouw Fleur, mooi, al die mensen die hier zijn gekomen, zijn buitenlanders, want er waren de Friese, die waren de enige bewoners. Bent u klaar? Nee, maar ik vind het schandalig dat u de Nederlandse naam Oeslo tot de buitenlandse. Maar gaat u vooral door. Nou, meneer Radakishun. Wat ook een Nederlandse naam is. Ja, u behoort tot de mensen die in die bagger verhalen van de Nederlandse politiek geloven. Ja, de migranten, dat zijn Nederlanders. En het ergste is, er zijn migranten. Of migranten met, of Nederlandse mensen met een migrantachtergrond, die daar ook nog in gaan geloven. Maxima is een migrant. Klaus was een migrant. Nou, Bernhard was een migrant. Het zijn alleen maar migranten die moesten wippen met migranten om een koningshuis te bemensen. Ja. Nou, zijn er, mevrouw Oeslo, er zijn. Plasterk, zijn vader was een migrant. Ja, er zijn makers met een migrantenachtergrond die echt keteren voor verrecht Nederland. Dat is zo diep teleurstellend. Waarom? Ze verdienen gewoon doekoe. Ja, maar van u kan ik dat absoluut niet zeggen. Want blauw, ik vind hem verpletterend. En daarom bel ik u ook vanavond. Er is ooit hier een programma geweest, dat heet Open en Bloot. Dat heeft echt een omwenteling veroorzaakt in het denken over seksualiteit in Nederland. En ik vind dat uw film Blauw dat ook had moeten veroorzaken. Maar ik wijd het aan de klimaat, de verrechtse klimaat in Nederland, dat gewoon niet gebeurt. En mijn vraag aan u is, vindt u dat Blauw, want u staat dichter bij de bron dan ik, vindt u dat uw film Blauw en wat het eigenlijk zou moeten veroorzaken in Nederland, dat het daarmee gebeurt of gaat het als een kaarsvlam nee, uit? Nee, het heeft heel veel veroorzaakt. Het was gewoon eigenlijk een bom die in Den Haag is ontploft. En ze zijn nog steeds de wonden aan het likken. Terecht. Ja, zeker. En er komt een kamerdebat en er zijn allemaal racistische politieagenten worden ontslagen. Dat is nieuw. Dat moeten ze ook nog wel doen. Dat is nog niet gebeurd. Ja. Ja. Nee, die film die heeft echt heel veel veroorzaakt. En dan kan je zeggen, beleidsmatig, Fleur, dat zie je niet, want de politie treedt niet zoveel naar buiten. Beleidsmatig is er, en dat heb ik van zwarte agenten gehoord, gewoon op die politiebureaus iets veranderd. Je ziet, ze maken die grappen niet meer. Nee. Die zwarten zeggen ook van Prim, toen dat dit bekend werd, iedereen kwam, heb jij dat ook? En dan zeiden ze ja, bevestigden ze. En nu wijzen ze collega's erop als ze soms dingen zeggen. Kijk, dat bedoel ik nou. En je ziet die witte collega's, want kijk Fleur, ik heb geen moeite met die cultuur in dit land, want ik deel harder uit dan wie dat ook. Maar mensen die dat niet kunnen, die hebben er moeite mee. Dus ik heb ook vaak dat te horen gekregen van andere mensen. Van ja, ik zeg ja, sorry, dat is het milieu hier. Dat zijn maar 8 vinkjes. Maar andere mensen, want ik heb me nooit gediscrimineerd gevoeld, maar ik zit alle witte mensen hier te discrimineren. Wel onder jou. En ik lach ze allemaal vierkant uit. Dus maar heel andere. Dus je merkt wel dat er die zwarte agenten zeggen tegen me, Prim, het heeft echt veel veroorzaakt. Dus, nou ja, het is niet meer alleen maar stoom afblazen. Nee. Want tot nu toe werd er gezegd van het is een grapje. Ja. Het is, je moet je stoppen. Ja, moet maar, kunnen, hè? Nee, maar, je moet kunnen incasseren. Ja, je moet kunnen incasseren. Maar, jullie witte mensen moeten leren incasseren. Maar dan is het zo, dan heb je dat. Nou, wat ben je toch echt vreselijk, Prim? Ja, ik ben vreselijk. Je kent me. Dus je hebt dat eigenlijk al in je hoofd. En dat zegt ook Dwight in de film zo goed. Ja. Die zegt van, dus dat, die kutneger, dat heb je in je hoofd zitten. En dan ben je, kom je binnen en dan moet je stoom afblazen. En dan zeg je dat. Ja, ja. Maar als ze tegen mij zeggen, kut neger, zeg ik, ja, maar lang meer, zolang jouw moeder nog lekker kan neuken, gaan we er verder niet over zeker. Dus zo gedraag ik mee, Fleur. En dan als ze daar boos worden, zeg ik, fuck you, vrijheid van meningsuiting. Maar goed, Fleur, ik moet naar Janus. Tot de volgende keer, doei. Oké, Fleur. Oké, dames en heren, hier is hij, live uit Rotterdam. Mijn grote vriend en Mattie. Hij mogen dan wit zijn, in zijn hart ben hij zwart. Hier is hij, dit programma kan niet bestaan zonder hem. Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. In een donkerbruin verleden heb ik wel eens gestudeerd. Forensische psychologie bijvoorbeeld. En ik heb er het een en ander wel van geleerd. Doordat ik in die tijd longstay heb gezien, ben ik met andere ogen gaan kijken. Oh, ik mocht zelfs een keer naar de TBS Kijverlanden om dat beeld zelf te vergelijken. Dit noemen ze dus moordenaars, dacht ik. Maar dan definieer je het wel wat krapper. Want als ik nou één keer iemands haren knip, dan ben ik toch ook niet meteen een kapper. Maar klopt, er zitten moordenaars en het zijn technisch criminelen. Maar vooral zitten er maar wat mensen die heel hun leven samen delen. En ze zagen wat, ze klussen wat, ze vegen wat, ze roken wat, ze lachen wat, ze koken wat, ze wassen wat. En elke dag herhalen dat en elke dag herhalen dat. Ik heb best een mooie dag gehad op de TBS. En dat klinkt maf en bijna zoet. Maar omdat ik van tevoren longstay had gezien, heb ik geen moordenaars, maar die dag alleen maar mensen ontmoet. Oh, fantastisch, fantastisch, dankjewel. Ja, zie je, ik heb een goede dichter. En ik maak actuele onderwerpen. Hij is gewoon overtroffen, Johannes. Ja, maar zo is die film ook echt bedoeld. Geweldig. Ja, ik heb hem gezien vlak voordat ik een practicum had waarin ik mee ging lopen op de TBS. En ja. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik was naïef, ik was groen en ik studeerde. En ik wist van criminaliteit wat je weet van Law and Order Special Victims Unit. En dan weet je dus eigenlijk helemaal niks. Dus toen in de colleges word je dan voorbereid op wat er in de TBS gebeurt. En ja, dan weet je nog steeds niks. Want je gaat er naartoe met in je hoofd zitten hier de gevaarlijke. En nou ja, de gevaarlijke. Maar ben je bewust langsteen gaan kijken of was het getoond op college? Nee, het was toevallig in die tijd op televisie. Okay. En toen heb ik het gezien. Ja, maar wat ik zelf heel bijzonder vond was, als je er eenmaal in binnen bent, zijn het echt hele normale mensen. Ik weet dat mijn familie die zei van, wat zit je allemaal bij die longs? Nee. Wat eng. Het was helemaal niet eng. Nee. Nee, nou, exact dat. Helemaal niet eng. Maar ja, dus toen ik advocaat was, heb ik gelukkig niet veel moordzaken gedaan. Maar als je die mensen dan ziet in de gevangenis, zijn het hele lieve aardige mensen die een moord hebben. Ik bedoel, geen liquidaties, maar crimpassionel en zo. Die een moord hebben gepleegd. Ja, mm-hmm. Ja, het zijn mensen die iets heel naars hebben gedaan. En heel verwerkelijk. Ja, zeker. Oké, vriend. Dankjewel. Tot de volgende week. Dankjewel voor de uitzending. Oké, nu gaan we de laatste bellen doen. En deze weet ik nooit hoe lang erin blijft. Dit is een witte man die geen moer doet, een uitkering heeft, een parasiet van de maatschappij. En dan belt hij en dan gaat hij een raar stemmetje doen en heeft hij 3 uur nagedacht om iets doms te zeggen. Gooi hem maar erin. Soms, heel af en toe, heeft hij iets briljants. Dus net zoals een gebroken klok 2 keer per dag gelijk heeft, heeft hij soms geluk. Dus maar ik ben altijd benieuwd. Dus hij vliegt vaker heel snel uit en we waren meestal voor het laatst. Goedenacht, Jean. Hey, goedenacht. Mevrouw Oesloe, merhaba. Merhaba. Kan hij wat luider? Nasasi. Iem, senasasen. Wat zegt hij allemaal? Hoe gaat het? Mevrouw Oesloe, u bent een intelligente, bescheiden vrouw. En ik bewonder uw vriendschap, maar hoe houdt u dat vol met deze Eschol Eschek? Zeer voor de verandering heeft hij een goede vraag. De zoon van een ezel. Oh. Mag je het terug? Oh, de zoon van een ezel, nou. Nou, het is ook echt niet te doen. ik moet je zeggen, ik heb Prem ook een aantal jaren geregisseerd. Ja. En toen, als ik tegen Prem zeg van, nu hou je je bek, dan doet hij dat ook. Ja, natuurlijk. Dan gaat hij slapen. Ja, ga ik in de auto slapen. En we hebben uren, want je moet daar gaan, verdriet van België, reden we steeds naar België. Ja. En Turkije hebben we helemaal door Turkije kriskras getrokken. Maar ik toen kreeg helemaal stil. Op het platteland, weet je nog hoe goed ik Turks kon dansen met al die vrouwen? Ja, wat wilde je zeggen? Ja, ik wou, Ja. Naar de zoon van de ezel. Sjorisjek, de zoon van de ezel, ja. Konisma, Prem, mevrouw Oesloe, vraag 2. En dan hang ik gauw op. Als u een documentaire over Prem mag maken, wat wordt dan de titel? Ze gaan nooit een documentaire. Ik zou niet meewerken aan een documentaire. Nee, echt niet? Als men al een documentaire zou maken, zou het heten... De man die eigenlijk profeet had moeten zijn. Nou, kijk. Daar hebben we het dan. Fijne avond, hè? Doei, Sean, voor de verandering ben je er niet uitgegooid. Ja, zo. Nee. Oké, dan hebben we nog tijd om nog even... Want zo meteen gaat Ruben van der Meer. Want ik zie Ruben. Kom je meteen? Ik ga het niet doen. Beatrice zit op locatie. Oh, wat? Vertel. Kom even hier. Kan je nog eens even vertellen? Ja, nee. Doe microfoon. Aangeschoven is Ruben van der Meer, de man die de... Ruben van Haften, de man... Is je microfoon open? Nee, microfoon... Paul moet je microfoon... Ja. Ruben van Haften, de man die de baan had gestolen van dat zwarte meisje. Ja, dat gaan we niet. Je hoort mij zo meteen niet op zender, hè? Maar meer te gewoon. Maar waarom zit jij niet... Maar gaan we meer te nu bellen waar ze is? Ja, dat kunnen we wel doen. Heb je meer al gebeld? Oh, hij is bezig als het goed is. Wie belt maar met wie ben jij eigenlijk? Paul? Hallo, ik ben Ruben. En ik presenteer soms in de nacht, maar nu help ik even met de techniek. Omdat Meerte in een spookhuis in Almere zit. Van Halloween uitzending. Maar weet je wat gebeurt? Meerte komt altijd vertellen wat er komt in de uitzending daarna. Zodat we een soort crosstalk hebben. Zo het programma hierna dat mensen blijven hangen. Maar Paul is. Kijk even, Paul. Ruben, ga je even helpen? Of Paul, ja, dat nummer niet. Dan gaan we zo. Want dan moeten we afronden en dan gaan we. Meral. Wat ben je nu aan het maken? Want je vertelde me dat je... wat zei je? Meerte zit op de koptelefoon. Oh, Meerte zit op de koptelefoon. Oh, ze bij de studio. Oké, Meerte zit op de koptelefoon. Goedenacht, Meerte. Prem, goedenacht. Oh, je hebt gewoon zo via een lijntje. Oké, wacht even. Meerte, wil jij de kolom van Wilbert Stuifbergen overnemen? Want niemand belt hem. En ik vind het zonde dat die kolom verdwijnt na 1 januari. Ik zal er even over nadenken. Ja, nee, je moet met je overredacteur praten. Jij mag niets beslissen. Waarom lach je daar zo hard om? Omdat ik mag doen wat ik wil in dit programma. Ik mag crossgesprekken hebben met jou. Alles. Als jouw hoofdredacteur zegt, je mag geen crossgesprek doen, dat mag je niet doen. Je moest dus weten waar ik was, Prem. Waar was je? Ben, eigenlijk. Ja, je bent in een spookhuis in Almere. Wat vind je ervan? Geweldig. Ik vind het goed dat je, dat je live op locatie uitzending maakt. Ja, ik vind dit heerlijk voor de mensen die in de nacht luisteren. Maar is er in dat spookhuis nou wel iemand? Er ligt een soort van weerwar aan kabels hier om me heen. Af en toe struikelt er iemand, een Persisch tapijt. Er is een acteur. Jaagt mij af en toe de stuipen op het lijf. Maar verder ontvang ik hier ook mijn gasten. Dus er komen 3 gasten naar de studio. En we hebben ook nog een aantal telefonische interviews. Dus het is gewoon een vol programma. Maar geweldig. Vanuit het spookhuis. Heb je Dion van Rossio, want die bood die spookhuis. Die was mijn vriendje die ook hier vaak de gast is geweest. Maar... Maar Meerte, hebben jullie dan ook een webcam? Nee, we hebben geen webcam, maar er zijn wel foto's. Ja, het is radio toch, Prem? Ja, nee, ik ben blij dat je geen webcam hebt, want dan wordt het eindelijk weer ouderwetse radio. Ja, dat is het. Dat is het echt. En hoe kwam je op dit idee? Ja, dat had toch iets te maken met de datum van vandaag. Oh, Halloween, godverdomme, ja. Oh, shit, ja. Jezus, Mina, en dat mogen... Nee, wat ik zou voorstellen, weet je, Meerte... Ik wilde een programma maken, maar omdat nachtradio... van het Centraal Station Rotterdam of Amsterdam... en dan midden in de nacht. Ben je met de bus van 5 dagen... of hebben jullie gewoon een andere verbinding? Nee, we hebben echt een heel kleine Comrex gewoon. Oh, met de kleine Comrex doen jullie net? Ja, het is ook nog een beetje spannend of het helemaal gaat lukken. Maar en dan zit ervoor. Ruben hier in de studio, want als er iets mis is... dan moet Ruben inspringen en hier stomme plaatjes gaan draaien of zo. Ja, zoiets. Ja, oh, wat leuk, Meerte. Ik moet Meral naar huis brengen. Dus als ik Meral naar huis reed, dan ga ik niet luisteren... want de ouwe hoeren wee. En dan moet ik van Meral de radio... Je kan ook je mond houden ik moet en wel van luisteren. Van Meral moet ik de radio zacht zetten. En Meral moet ijskoud zijn in de auto... terwijl ik het tropisch warm wil hebben... Maar ik vind het geweldig, Meerte. Gefeliciteerd. En ik hoop dat je veel meer locatie-uitzendingen mag maken. Zoals 26 december, dat je dan bijvoorbeeld gaat zitten... bij de kerk, de Dom, of dat je een nachtmis doet of zo. Ja, dat is gaaf, toch? Ja. Ja. Wil je nog iets weten over onze gasten, wie er komen? Oké, ja, ga je gaan. Ja, nee. Eigenlijk moet niemand weten, want luister, dat is toch al fantastisch. Alleen al de setting maakt dat je moet luisteren. Het boeit niet wie er komt. Ja, ik vind het zo geweldig dat je dit doet. Overal staan kaarsjes en een soort afgehakte handen. En overal is muziek. En af en toe hoor je ergens iets kloppen. Dan zit daar weer iets heel engs verstopt. Ja, ik weet niet. Er hangt hier een sfeer. Ik word er toch een beetje onrustig van. Oké, okay, nou, dan gaan we kijken, luisteraars, of het Meerte nog lukt om de uitzending vlot te trekken. Of ze misschien halverwege aan een hartaanval bezwijkt, waardoor Ruben hier moet overnemen. Of de gasten via de Comrex moet interviewen. Spannende radio zo meteen. Vanaf 2:02 live te volgen hier op NPO Radio 1 met Meerte van der Drift. Is dat goed? Geweldig. Dank je wel, Prem. Doei, Meerte. Tot de volgende week. Meral, ik moet naar de afkondiging. Het is afgelopen. Het is afgelopen. Ja, 2 uur. 2 uur. En jij maar bang zijn. Ja. En jij maar bang zijn dat het niet zou lukken. Ruben, je bent wel dik geworden. Je moet gaan afvallen. Ruben, je moet afvallen. Je wordt steeds dikker. Ja, sinds je niet meer werkt hier. Maar goed, hij was een mager jochie. En nu heeft hij een of andere bureaucratische baan. En dan, wat is gebeurd? Wat doe je nu nog tegenwoordig? Ik zit hier nog heel vaak in de nacht te presenteren. Hoe ben je zo dik geworden dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, dan moet je gaan. Je vreet gewoon te veel. Oké, ik moet naar de afkondiging. Spreek een beetje zo met die. We gaan samen sporten. Nou, Meerte, Meral, ik ga je nu bedanken in de uitzending officieel zoals dat gaat. Maar we zitten nog 30 minuten in de auto op weg naar huis. Dan gaan we nog bedanken. Maar thanks. Thanks en bedankt. Ik weet dat je het eigenlijk niet wilde. Maar ik hoop dat je geen spijt hebt, dat je het leuk vond. Nou, dat is toch echt sneller gegaan dan ik dacht. Ja, oké. Luisteraars, dit podprogramma werd gemaakt door techniek Paul Brouwer, Damiano van Ganewegen, regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoek, kortom het brein achter dit programma, Prins Rampshow, Radicationen. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van POD en geheel gefinancierd door de Nederlandse blijvende belastingbetalers die de belachelijke hoge uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Gaan naar de website van POD voor hele leuke films. En hierna op deze zender de Nacht op 1 vanuit Almere Live. Dit leven de vrijheid van meningsuiting, leven POD, leven de democratie, leven documentairemaaksters, leven tv-maaksters, leven de Nederlandse naam Meral Oesloe, leven de Europese Unie, leven Nederland, namaste, dag. Ik heb nog heel veel te vertellen, maar ik wou het hierbij laten, Prem. NPO Radio 1. 2 uur.